ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 7 نومبر 2015 کو ہفتے کے دن 24 اور 25 محرم الحرام 1437 ہجری کی درمیانی رات قرآن کلاس نمبر 195 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے جس پہ ہم نے پچھلے ہفتے تقریباً 65 منٹس گفتگو کی تھی، جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے، اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 127A، امت بنی اسرائیل اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو عروج اور دو زوال. آج انشاءاللہ تعالی اسی کی کنٹینیوشن میں مزید گفتگو کریں گے، اور ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 127B، امام مہدی علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ کا قیام پوری دنیا پہ ہوگا. امام مہدی علیہ السلام کی خلافت راشدہ کا قیام پوری دنیا پر ہوگا. امام مہدی علیہ السلام کی خلافت راشدہ کا قیام پوری دنیا پہ ہوگا انشاءاللہ. بھائیو، اس کانٹیکسٹ میں جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا، اور احادیث میں بھی جو کرٹیکل احادیث ہوں گی انشاءاللہ ان کے نمبرز علماء حرمین، بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا، جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبہ شاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں. پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے، یا بعد میں بھی. میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ ای میل کر کے مجھ سے جواب لے سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3-4 دن انتظار کے بعد، کیونکہ الحمدللہ میری ای میل سینکڑوں میں ہوتی ہیں تو میں کیوں میں ان کا جواب دیتا ہوں. اس لیے زیادہ بعض لوگ 3-3-4-4 ای میلز پھینک دیتے ہیں ایک ہی ٹاپک کے اوپر، پھر میرے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو ای میل کرنے کے بعد انتظار کیا جائے، انشاءاللہ تعالی جواب ملے گا. بھائیو، آج کی گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں پچھلے ہفتے کی جو گفتگو تھی اس کا 3-4 منٹ کے اندر بلو پرنٹ پیش کر دیتا ہوں، تاکہ ہماری آج کی گفتگو کے ساتھ اس کا ربط بن جائے. کیونکہ بھائیو، انشاءاللہ یہ امام مہدی علیہ السلام کے اوپر جو گفتگو ہے، یہ کم از کم اردو جاننے والے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے، جو آج کی ہماری انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر. اور یہ قیامت تک کے لیے انشاءاللہ ایک ویڈیو بک، ایک ایسٹ تیار ہو جائے گا، امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ عنہ و علیہ السلام کے ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ تعالی. اور یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام اس امت کے اندر 12ویں خلیفہ راشد ہوں گے اور آخری خلیفہ راشد ہوں گے، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس میں جو صحیح مسلم کا ترک ہے اس کا ایک طریق انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4711 نمبر، کہ یہ دین قیامت تک غالب رہے گا اور ان پر 12 خلیفے ہوں گے، یعنی قیامت تک یہ 12 کی گنتی پوری ہونی ہے. ان میں سے 7 خلیفے تو گزر چکے ہیں، 6 خلیفے، اور 12ویں خلیفہ جو ہیں امام محمد مہدی ہیں، اور اس کے دوران اور بھی اچھے خلفاء آئیں گے. وہ 6 خلفاء جو ہیں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام، تمام پر اللہ کی سلامتی ہو. یہ 6 خلیفہ ہیں جو گزر چکے، اور 12ویں خلیفہ امام محمد مہدی بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام انشاءاللہ تعالی آئیں گے. اور یہ ہمارا انشاءاللہ خلافت و ملوکیت کے اعتبار سے یہ آج کا لیکچر جو ہے یہ 12واں لیکچر بن جائے گا. اس سے پہلے 11 لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ ہمارا جو پہلا لیکچر اس ٹاپک پہ ہوا تھا، مسئلہ نمبر 61 حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، وہ آج سے 4 سال قبل اسی جگہ پر محرم الحرام 1433 ہجری میں ہوا تھا، دسمبر 2011 کی بات ہے. اور آج انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک پہ آخری لیکچر، یہ 12 کی نسبت، خلیفہ مہدی کی نسبت بھی اور 12 ربیع الاول کی نسبت بھی اس میں آ گئی ہے، اور یہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ آخری لیکچر جو ہے وہ بھی محرم الحرام 1437 ہجری کے اندر یہ آیا ہے، اور مہینہ جو ہے یہ نومبر کا. بھائیو، پچھلے ہفتے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے لے کر 8 تک کے کانٹیکسٹ میں بنی اسرائیل کے 2 عروج اور 2 زوال ڈسکس کیے تھے. پہلا عروج سیدنا سیمیول، جس کو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لینگویج میں کہتے ہیں، علیہ السلام، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تالوت کو مسلمانوں کا اس وقت حکمران مقرر کیا تھا. اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا تھا، وہ ملوکیت جو ہے وہ تلوار کے زور پر دھونس کے ساتھ مسلمانوں پر مسلط نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک نبی نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا. اور پھر ان کی سرکردگی میں مسلمانوں نے، یعنی بنی اسرائیل نے، اس وقت وہ یہودی مسلمان ہی تھے جب تک انہوں نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا، تو انہوں نے کافروں کے خلاف قتال کیا. اور اسی دوران سیدنا داؤد علیہ السلام بھی منظر عام پر آئے، اور پھر یہ خلافت راشدہ اس وقت مسلمانوں کی قائم ہوئی 100 سال تک کے لیے. 16 سال سیدنا طالوت علیہ السلام، 40 سال سیدنا داؤد علیہ السلام، اور 40 سال سیدنا سلیمان علیہ السلام. یہ کنسیکٹو 100 سال مسلمانوں نے پہلا عروج بنی اسرائیل کے مسلمانوں نے دیکھا. اور اس کے بعد ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ مشرکانہ اوہام اور بدعقیدگیاں ان کے اندر آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خوب پٹائی کروائی. اس وقت کا جو بادشاہ تھا نبوکدنضر، بخت نصر جسے کہتے ہیں ہم اردو زبان میں، جو عراق کا بادشاہ تھا، اس نے یہودیوں پر چڑھائی کر دی اور مسلمانوں کی وہ جو حکومت تھی اس کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا. 600,000 یہودی ایک دن کے اندر قتل ہوئے، اور 600,000 کو وہ قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور یہ ان کا پہلا زوال ہوا. پھر وقت گزرتا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ ایران کا بادشاہ تھا کیخورس، سائرس شاہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اس نے جو ہے عراق پر حملہ کیا اور عراقیوں کو شکست دی. اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو اس نے جو ہے وہ یہودیوں کو وہاں سے آزاد کیا، دوبارہ ان کو یروشلم میں، فلسطین میں آنے کی اجازت دے دی، اور دوبارہ سے پھر انہوں نے وہاں پر اپنی حکمرانی سنبھال لی. اسی دوران سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے جو صلاح دیا تھا، ان کو دوبارہ اٹھایا ان کی دعا کی برکت سے، اور مسلمانوں کی محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ سے عروج عطا فرمایا. اور یہ عروج جو ہے سیدنا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑی سلطنت، مسلمانوں کی مقابی سلطنت اس وقت قائم ہو گئی. اور یہ پھر عروج کافی عرصہ ان کے اوپر رہا، اور اسی عروج میں انہوں نے ہیکل سلیمانی، جو کہ نبوکدنضر نے تباہ کر دیا تھا، ٹیمپل آف سلیمان جسے کہتے ہیں، دوبارہ تعمیر کر لیا. لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ان کے اندر گمراہیاں عام ہوئیں اور مشرکانہ عقائد آئے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا دوسرا کوڑا ان پر پڑا، اور یہ دوسرا زوال ان پر آیا. اور وہ سکندر اعظم کے ذریعے سب سے پہلے ان کی پٹوائی کروائی گئی، اور اس کے بعد پھر ٹائٹس نے، رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا، اس نے حملہ کر کے 70 عیسوی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ایگزیکٹ 500 سال پہلے، کیونکہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے 571 عیسوی میں، تو 70 عیسوی کے اندر ٹائٹس نے ان کو تباہ و برباد کیا، اور ان پر یہ جو عذاب مسلط ہوا کیونکہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان کو معاذ اللہ ولد الزنا اور دجال اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہے، حالانکہ وہ مسیح بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ابھی بھی ان کو ایک مسیحا کا انتظار ہے، وہ جب دجال آئے گا اس کو اپنا مسیحا بنا لیں گے، حالانکہ جس مسیحا کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ تو آ کر جا چکا، سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. تو بہرحال 33 ہجری، 33 عیسوی کے اندر آج جو ہے وہ 2015 عیسوی چل رہی ہے، 33 عیسوی کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن یہودیوں نے جو ان کے قتل کی سازش کی تھی اس وقت اور جو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس سے تو بچا لیا، لیکن پھر یہودیوں پر عذاب آیا اور 70 عیسوی کے اندر ٹائٹس نے حملہ کر کے سب کچھ ان کا تہوبالا کر دیا، ہیکل سلیمانی دوبارہ جو ہے وہ برباد کر دیا، ایک اینٹ بھی یروشلم میں برابر کوئی سلامت نہیں رہی سوائے ایک دیوار کے، جسے دیوار گریا کہتے ہیں، ویلنگ وال انگلش کے اندر کہتے ہیں، آپ ذرا گوگل میں جا کے لکھیں ویلنگ وال، تو وہ ایک بڑی سی دیوار ہے اس ہیکل سلیمانی کی جو ایک باقی ہے، جس کے سامنے وہ تورات ایسے کر کے یہودی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے آگے وہ رو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ویلنگ وال ایک بچی ہوئی ہے اور اب وہ دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کریں، اور اسی لیے وہ مسجد اقصی کو بھی شہید کرنے کی سازش اس حوالے سے کرتے رہتے ہیں. بہرحال یہ ان کی پوری ہسٹری تھی، دو عروج اور دو زوال. سیم اینالوجی پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دو عروج اور دو زوال آئے. آج الحمدللہ ہم 1437 ہجری کے اندر بیٹھ کر 2015 عیسوی میں بڑی آسانی کے ساتھ تاریخ میں سفر کر کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ عروج و زوال کیا تھے. آج سے 1000 سال پہلے تو کوئی نہیں کر سکتا تھا. اس حوالے سے یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ڈسکوری ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کی، المتوفہ 2010 عیسوی کے، انہوں نے بہت بڑی ڈسکوری کی. وہ ایک حدیث پیش کیا کرتے تھے، اصول محدثین پر وہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کو سپورٹیو صحیح حدیث بھی ہے. وہ ضعیف حدیث جو پیش کرتے تھے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2641 نمبر حدیث، کہ تم پر بھی وہی حالات و واقعات آئیں گے جو کہ یہود و نصارہ پر آئے تھے، جیسا کہ جوتی کا ایک جوڑا دوسرے کی مشابہت رکھتا ہے، بالکل سیم سرکمسٹانسز اس امت پر بھی آئیں گے. لیکن یہ روایت ترمذی کی ضعیف ہے، اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سماع کی تصریح نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور راوی ہیں ابن انعم الافریقی، وہ ضعیف راوی ہیں اور اس روایت کے اوپر خود امام ترمذی نے بھی جرح کر دی ہے. بہرحال اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7320 اور مسلم میں 6781 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کرو گے. صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا، یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی سیم سرکمسٹانسز مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، سیم برائیاں بھی آئیں گی. اس وقت بھی علماء یہود حق چھپاتے تھے، آج بھی ہمارے علماء اسلام بھی حق چھپاتے ہیں. سیم بیماریاں جو ان کے اندر موجود تھیں وہ ان کے اندر بھی آئیں گی. اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 8 بھی آپ سن سکتے ہیں. 8 نمبر مسئلہ، کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ اس میں میں نے کراس ریفرنس کے طور پر اس حدیث کی کافی ایکسپلینیشن کی ہے 25 منٹ کے اندر. بہرحال یہ بہت بڑی ڈسکوری ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث چابی تھی اس عقدے کو حل کرنے کی کہ بنی اسرائیل کے جو قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے لے کر 8 تک میں جو دو عروج اور دو زوال آئے، سیم اینالوجی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی بنتی ہے. اور آج ہم وہ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دو عروج اور دو زوال آ چکے ہیں. پہلا عروج مسلمانوں کا عربوں کے ذریعے آیا. خلافت راشدہ تو 30 سال کے بعد ختم ہوگی، اس کے بعد اسلام کا تو زوال شروع ہوا لیکن مسلمانوں کا عروج 700-800 سال تک جاری رہا، بنو امیہ اور بنو عباس کی شکل کے اندر. پھر پہلا زوال تاتاریوں کے ذریعے آیا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر بھی جو پہلا زوال تھا وہ مشرقی قوتوں کی طرف سے آیا تھا، یہ نبوکت نظر کی طرف سے، عراق کی طرف سے. اور یہاں پر مسلمانوں پر جو پہلا عذاب ہے وہ بھی مشرقی قوتوں تاتاریوں کی طرف سے آیا، اور انہوں نے آپ کو پتا ہے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کیونکہ شام اہل شام جو تھے بنو امیہ، انہوں نے اپنا جو دارالخلافہ تھا وہ دمشق بنایا ہوا تھا. جب بنو عباس کے ہاتھ میں حکومت آئی تو انہوں نے نیا شہر بغداد آباد کر لیا، تو بغداد کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا کیونکہ اس وقت بنو عباس کی حکومت تھی. تو بہرحال تاتاریوں کی وجہ سے یہ سب کا سب معاملہ تلپٹ ہو گیا، مسلمانوں کا یہ پہلا زوال تھا. پھر مسلمان تاتاریوں کو فتح نہیں کر سکے لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا. جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ کعبے کو مل گئے پاسواں سنم خانے سے، تاتاریوں نے خود اسلام قبول کر لیا، اور پھر ان تاتاریوں کے ذریعے مسلمانوں کا دوسرا عروج آیا. پہلا عروج عربیوں کے ذریعے، دوسرا ان اجمیوں کے ذریعے. پھر پوری دنیا کے اندر مختلف جگہ پر جو بڑے بڑے مسلمان بادشاہ تھے وہ سارے آپ دیکھ لیں تاتاری ہیں. چاہے وہ گریٹ آٹومانم امپائر ہو جسے ہم سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، چاہے یہاں پر مغلیہ سلطنت ہو، یہ سب کے سب ترکش جو ہیں، یہ سب کے سب تاتاریوں کی اولاد ہیں، یہ مغلی بھی، مغلیہ خاندان بھی، اور جن لوگوں نے سلطنت عثمانیہ قائم کی یہ سب کے سب ترکش ہیں، تاتاری ہیں. تو ان کے ذریعے مسلمانوں کا پھر دوسرا عروج آیا. لیکن یہ مسلمانوں کا عروج کہہ رہا ہوں، اسلام کا نہیں. اسلام کا زوال جو ہے وہ تو ہو چکا صلح حسن کے بعد، 41 ہجری کے بعد اسلام کا زوال ہی ہے. مسلمانوں کے عروج کی بات کر رہا ہوں. بہرحال پھر یہ جب دوسرا مسلمانوں کا عروج آیا، یہ بھی کچھ عرصہ چلا. اب اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ وہ مسلمانوں کا عروج نہیں اسلام کا عروج ہے؟ یہ اکبر بادشاہ 70 سال تک سب کانٹیننٹ کے اوپر بادشاہ رہے، 40-40 ہندو عورتوں کے ساتھ بھی اس نے شادیاں کی ہوئی تھی، تو آپ اس کو اسلامی حکومت کہیں گے؟ مسلمانوں کی حکومت تھی، سو کالڈ مسلمان، اسلامی حکومت تو نہیں تھی. کوئی جرت کرے کہنے کی ان کو اسلامی حکومت؟ نہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ اسلامی حکومت تھی. ان کی آپ داستانیں اس وقت دیکھ لیں تو وہ چٹا بٹا اب جو یہ ترکی کے ڈرامے اردو کے اندر ٹرانسلیٹ ہو کے آ رہے ہیں، میں نے کوئی نہیں دیکھا لیکن مجھے لوگ بتاتے رہتے ہیں، تو اس میں ان کا سارا چٹا بٹا کھل گیا. یہ کس قسم کی اسلامی حکومتیں تھیں ان کی، خصوصاً وہ جو بتا رہے ہیں، کوئی آج کل جیو کے اوپر ڈرامہ چل رہا ہے وہ میرا سلطان کے نام سے، تو پورا چٹا بٹا انہوں نے ہمارے یہ بڑے بڑے بزرگوں کا کھول دیا ہے، جو سلطنت عثمانیہ کے، جن کے اوپر ہم بڑا روتے تھے سب کانٹیننٹ میں کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوگی، ان کے کرتوت جو ہیں وہ ٹرکش نے خود کھول دیے ہیں. کس قسم کے حکمران تھے؟ بادشاہ تھے، عیاش تھے، جس طرح آج کل کے بدماش اور عیاش لوگ ہیں. ہاں مسلمانوں کی حکومت تھی سو کالڈ، اسلامی حکومت نہیں تھی. بہرحال جو بھی تھی، ٹوٹی بوٹی، وہ بھی برباد ہوئی. دوسرا عروج بھی مسلمانوں کا ختم ہوا، اور دوسرا زوال آیا مغربی طاقتوں کے ذریعے. وہاں پر بھی بنی اسرائیل پر زوال آیا تھا، سکندر اعظم یونان کا مغربی طاقت، اور ٹائٹس رومن امپائر کا، وہ بھی مغربی طاقت. یہاں پر بھی مغربی طاقتوں کے ذریعے مسلمانوں پر عذاب کا کوڑا برسا. کہیں پر آ کر فرینچ غالب ہو گئے، کہیں پر ڈچ غالب ہو گئے، کہیں پر انگریز غالب ہو گئے. آپ دیکھ لیں یہ مراکش، آج بھی قومی زبان مراکش کی جو ہے وہ فرینچ ہے، کیونکہ وہاں پر ان لوگوں نے حکومت کی ہے. مصر کے اوپر انگریزوں کا قبضہ تھا، پاکستان انڈیا کے اوپر بھی انگریزوں کا قبضہ تھا. اس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے مسلمانوں پر عذاب کا دوسرا کوڑا بن کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ازمائش کے طور پر مسلمانوں پر نازل ہوئے. بال بنی اسرائیل کی ہسٹری تو دو عروج اور دو زوال پر ختم ہو جاتی ہے. ان کا دوسرا زوال پھر ایسا شروع ہوا کہ وہ ڈائسپورا ان کا شروع ہو گیا، جو میں نے مسئلہ نمبر 12 کے اندر بتایا، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام والے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، کہ یہ یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اینڈ پہ دجال جب ان کا لیڈر آئے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کیا معاملات ہوں گے. مسئلہ نمبر 12 ہے میرا، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، اہل سنت پاک .com پر. بل یہ پورا بلیو پرنٹ تھا اسلامک ہسٹری کا بھی. لیکن یہاں پر ایک ایج ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت برحومہ کے لیے، کہ یہاں پر تیسرا اور آخری عروج بھی آئے گا، جو اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی، مسلمانوں کی نہیں، اسلام کی نشت ثانیہ. اسی لیے ہم اسے ثالثہ نہیں کہتے، ورنہ تو تیسرا عروج تھا نا. یہ ثانیہ اسی لیے ہم کہتے ہیں اسے، کہ خلفاء راشدین کے بعد اگر کوئی حکومت سوائے عمر بن عبدالعزیز کو نکال کر، اب اگر کوئی حکومت قائم ہونی ہے علی منہاج النبوہ خلافت راشدہ، تو وہ آخری خوشخبری ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی. یہ پانچواں دور مسلمانوں کا عروج کا آنے والا ہے، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی. بہرحال اس مایوسی کے دور میں جب پوری دنیا میں مسلمانوں کی خوب پٹائی ہو رہی ہے، تقریباً 60 کے قریب ملک ہونے کے باوجود دنیا کے کسی معاملے میں مسلمانوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا، دور دور تک کوئی امید کی کرن دکھائی نہیں دیتی، اس معاملے میں میرا اجتہاد یہ ہے کہ غلبہ اس طرح ہوگا جیسا کہ تاتاریوں کو اسلام نے فتح کر لیا. مسلمان تو تاتاریوں کو شکست نہیں دے سکے، تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا. اب آپ یہ بھول جائیں کہ ہم لوگ انگریزوں کو یا امریکن یا یورپین پاورز کو شکست دے سکتے ہیں، امپاسبل. ہاں یہ ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ وہ یورپین اور امریکن خود اسلام قبول کر لیں، جیسے وہاں پر تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اگر یہ معاملہ ہو جائے تو پھر ساری گیم تل پٹ ہو سکتی ہے، اور یہ نظر بھی آ رہا ہے. 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے امریکن صدر، انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے. 11 ستمبر 2001 کے ٹوئنس ٹاور کے اس اٹیک کے بعد جو انہوں نے ان سائڈ جاب کی تھی مسلمانوں کو ملائن کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے واللہ خیر الماکرین اسی میں سے خفیہ تدبیر فرمائی، وہی اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن گیا. اور لوگوں نے اسلام کو سٹڈی کیا تو تقریباً 9 مہینے میں 34,000 امریکنز اور یورپین لوگوں نے اسلام قبول کیا قرآن حکیم کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے کے بعد. لیکن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. اس گورے کو قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر ہدایت مل جائے گی، لیکن یہاں کا مولوی آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دے گا کیونکہ اس کے عقیدے ہی قرآن والے نہیں ہیں. وہ کب چاہے گا لوگ قرآن پڑھیں؟ جو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو گمراہی کمائیں گے نعوذ باللہ، اور انگریز جو ہیں وہ انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے ان کو ہدایت مل رہی ہے. تو یہ بالکل ان کا معاملہ جھوٹ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریکٹیکلی ثابت کر دیا ہے کہ ان کا یہ معاملہ تلپٹ ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑا معجزہ وحی کا معجزہ یعنی القرآن دیا ہے، سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے قیامت والے دن جنت میں جانے والے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. اور سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے اس امت میں سے ہوں گی اس قرآن کی وجہ سے. یہ سب سے بڑا معجزہ، یہ وہی کا معجزہ، یہی وصی رسول ہے، یہی خلیفۃ الرسول ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. بہرحال اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 85 کے نام سے، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ان پر غالب ہوا، اور آج تیزی سے یورپ اور امریکہ میں اسلام پھیل رہا ہے، اور زیادہ عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ عورتوں پہ پابندی ہے، عورتوں کے حقوق ہے ہی اسلام کے اندر ہے. اب یہ بھی الگ سے ٹاپک ہے، ایک گھنٹہ چاہیے اس پہ بھی میں بولوں. بہرحال تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے یورپ کے اندر، مجھے تو پوری دنیا سے ای میلز آتی ہیں، افریقہ سے، رشیا سے، آسٹریلیا سے، امریکہ سے، یورپ سے، ہر جگہ سے جہاں جہاں لوگ اردو سمجھنے والے ہیں. اور دنیا میں تقریباً 60% مسلمان جو ہیں وہ اردو سمجھتے ہیں اور اردو بولتے ہیں، 60%. تو بتاتے ہیں کہ امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، وہاں پر لوگ چرچ بیچ رہے ہیں اور ان کی جگہ مسجدیں قائم ہو رہی ہیں، الحمدللہ. یعنی اس دور کے اندر اسلام پھیل رہا ہے کہ چرچ بیچ کے لوگ جا رہے ہیں. مسلمان کو آپ 1 ارب روپیہ بھی دیں کبھی مسجد بیچے نہ، لیکن وہاں پر دیکھیں، وہاں پر مسجد کے لیے جگہ نہیں ملتی تو کم از کم وہاں کے جو کرسچن پریسٹ ہیں، جو ان کے پادری ہیں، ان میں اتنا کم از کم درد ہے کہ چلیں ہمارے ماننے والے لوگ جو تھے وہ تو سیکولر اور ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، چلیں گاڈ کے ماننے والے مسلمان تو ہیں، ان کے ہاتھوں وہ چرچ بیچ دیتے ہیں اور وہ مسجدوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور وہاں پر تو ٹرو ڈیموکریسی ہے، اس کے اندر کمزوریاں موجود ہیں، وقت کے ساتھ امپروو ہو سکتی ہیں. پاکستان کی ڈیموکریسی کے اندر بھی کمزوری ہیں، لیکن یہ پاکستان کی ڈیموکریسی کو تو کفر کا نظام نہیں کہا جا سکتا، اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے. بہرحال اس پہ میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے اسلامک ڈیموکریسی کے اوپر. جو یہود و نصارہ کی ڈیموکریسی ہے اس کو تو ہم کفر سمجھتے ہیں اور شرک. ہم اسلامک ڈیموکریسی کی، جو اکثر وہ کہتے ہیں نا جمہور محدثین کے نزدیک حدیث صحیح ہے. یہ جمہور کیا ہے؟ جمہوریت، اکثریت. حلال کے دائرے کے اندر جمہوریت ہی دیکھی جائے گی، حلال کے دائرے کے اندر. حرام کے اوپر تو بات ہی نہیں ہوگی، پوری دنیا کہے کہ ہومو سیکچوئلٹی جائز ہے تو قرآن اور سنت اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اس میں جمہوریت نہیں دیکھی جائے گی. تو اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 87 کے نام سے، اسلامی حکومت کے 3 بنیادی اصول اور اسلامک جمہوریت جو ہے، اسلامک ڈیموکریسی، اس کے اوپر جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. بہرحال یہ ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے، اور یہ 5ویں دور کا آغاز الحمدللہ، نشت ثانیہ کا آغاز میں سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی کے اندر، مڈ کے اندر سے یہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ میں اس کو سپورٹیو بات بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ میرا اجتہاد کیوں ہے. بہرحال اب اس حدیث کی طرف آئیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ المتوفا 2010 عیسوی اکثر بیان کیا کرتے تھے، جو بالکل صحیح سند کے ساتھ، یہ حسن درجے کی نہیں ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ 3 کتابوں کے اندر موجود ہے. اور دور حاضر کے تینوں بڑے بڑے محدثین جو ہیں اس کی صحت پر اتفاق کرتے ہیں. نمبر 1 شیخ البانی رحمہ اللہ، نمبر 2 شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ، اور نمبر 3 شیخ شعیب ارنوت جو عرب میں سکالر ہے ابھی زندہ ہے، یہ تینوں اس کی صحت کے اوپر حکم لگاتے ہیں اور یہ حدیث تین کتابوں کے اندر موجود ہے. مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 4 صفحہ 273 پر 18430 نمبر حدیث ہے. دلائل النبوہ امام بھیکی کی کتاب میں، جس میں نبوت کی غیبی خبریں ہیں، جس کتاب کے اندر مستقبل کے حالات کے اوپر تقریباً 3286 احادیث پر مشتمل یہ کتاب ہے، اس کی جلد 7 اور صفحہ 413 پر یہ حدیث موجود ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2843، اور مشکات المصابیح جسے میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اس میں بھی یہ موجود ہے جلد 3 اور حدیث نمبر ہے 5378. اب یہ بڑی حیران کن بات میں یہاں پر آپ سے کروں ضمن کہ مشکات کی جو مسند امام احمد کی جلد 4 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 18430، اور دلائل النبوہ کی 7 جلد ہے اور نمبر صرف 2843 ہے. 7 جلد میں تو جا کے کوئی 27,000 نمبر ہونا چاہیے تھا. تو یہ بعض اوقات کتابوں کی جلدیں چھوٹی ہوتی ہیں، بعض اوقات بڑی ہوتی ہیں. پھر عربی میں لکھی جائیں تو اور جلدیں، اردو میں لکھی جائیں تو اور جلدیں. اب دلائل النبوہ اردو میں چھپ چکی ہے 6 جلدوں کے اندر، لیکن وہ جلدیں 300 صفحوں کی ہیں. اب مشکات جو ہے اس میں اس سے دگنی احادیث ہیں، وہ 3 جلدوں میں ہے، کیونکہ ایک ایک جلد جو ہے 1000 صفحے کی ہے. تو اس طریقے سے جلدوں کا فرق آ جاتا ہے. اب مسند امام احمد جو ہے یہ ایک جلد کے اندر عربی میں چھپی ہوئی ہے 27,647 احادیث، ایک جلد کے اندر دارالسلام والوں نے چھاپی ہے، اور سعودی عرب سے یہ 12 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے. اور اگر یہ ترجمہ ہونا یہاں پر، یہ بھی ہمارے پاس پڑا ہے، وہ 17 جلدوں کے اندر ہے، اور اگر تفسیر بھی ساتھ کریں اس کا 50 جلدوں میں ہے. تو اس طریقے سے جلدوں کا فرق احادیث کی کتابوں میں آ جاتا ہے. اب بریلویوں نے جو صحیح بخاری چھاپی ہے غلام سور رضوی صاحب کی، فیصل آباد والے، وہ 13 جلدوں پہ ہے شرح کے ساتھ. اور اہل حدیث نے جو مکتبہ قدوسیہ نے چھاپی ہے شرح کے ساتھ، 6 جلدوں پہ ہے. اور جو دوسری ہے وہ داؤد راسا والی، وہ 8 جلدوں پہ ہے. تو یہ جلدیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. بعض اوقات تفسیر کے ساتھ شرح کے ساتھ کوئی چیز چھاپی جاتی ہے تو اس کی جلدیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور بسا اوقات جلدیں چھوٹی بنائی جائیں تو تب بھی جلدیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اگر بڑی بنائی جائیں گی تو پھر وہ چھوٹی بنے گی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک مولوی صاحب نے میرے اوپر اعتراض کیا، میں نے ایک لیکچر کے اندر کہہ دیا کہ تحفہ اثنا عشری کی جو ہے وہ 12 جلدیں ہیں، تو انہوں نے اس کا مذاق بنایا جی تحفہ اثنا عشری کی تو ایک جلد ہے. تو بھائی پھر آندہ سے کوئی مسند امام احمد کی بھی ایک کے بعد کوئی دوسری جلد کی بات کرے گا تو ہم پھر آپ کا بھی مذاق اڑائیں گے. تو مسند امام احمد میں 27,647 احادیث ہیں اور 12 جلدوں میں وہ شائع ہوئی ہے سعودی عرب سے، لیکن پاکستان میں دارالسلام نے ایک جلد میں ہی وہ شائع کر دی ہے، اور اردو ترجمے کے ساتھ بغیر شرح کے وہ 17 جلدوں کے اوپر شائع ہوئی ہے. تو اب ہم یہ مذاق بنانے کریں گے جی اس نے تو کہا ایک جلد ہے، تو وہ بھائی بریلویوں نے 1998 کے اندر کی بات ہے، یہ 12 جلدوں پہ ہی تحفہ اثنا عشری چھاپی تھی، تحفہ اثنا عشریہ، اور وہ شرح کے ساتھ چھاپی ہوئی تھی، اردو میں وہی چھپی تھی. پھر حکومت نے پابندی لگا دی، اب تو یہ کتاب آپ کو صرف پی ڈی ایف فارم کے اندر چھوٹی سی کتاب 300-400 صفوں کی صرف مل جائے گی ترجمے کے ساتھ. اوریجنلی یہ فارسی میں لکھی گئی ہے، آج عربیوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے اور سعودی عرب والے بھی اس کو مفت بانٹتے ہیں. بہرحال اس کتاب میں اچھی چیزیں بھی ہیں اور بری چیزیں بھی موجود ہیں. بہرحال میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا تو ایک مولوی صاحب اعتراض کرنے لگا جی وہ جی آپ 11 جلدیں لے کے آؤ. بھائی وہ شرح کے ساتھ 12 جلدوں پہ ہی چھپی ہوئی ہے، اعتراض نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے جو حوالہ دیا اس کی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، یہ جذباتی باتیں کرو. حوالہ دیا تھا کہ آپ کے روحانی ابا جان شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، جو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں بریلویوں کے بھی روحانی ابا جی ہیں، دیوبندیوں کے بھی روحانی ابا جی ہیں، اور اہل حدیث کے بھی دادا بو ہیں روحانی طور پر، انہوں نے تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں دنیاوی لالچ سے خالی نہیں تھیں. ہاں جی ان ابا جی کو پوچھو انہوں نے کیوں یہ گل لکھی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں جی وہ جلدیں لے کے، ابھی حوالہ دیا اس میں میں نے، تم جلدیں گننا شروع ہو گئے ہو. تو وہ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں مولویوں اپنے کنویں سے باہر نکلو، باہر بہت بڑی دنیا ہے، تم نے تو ایک جلد والی دیکھی، ہم نے 12 جلدوں والی، آؤ تمہیں بخاری 13 جلدوں والی بھی دکھاتے ہیں. دارالسلام نے بخاری ایک جلد میں چھاپی ہے، اب کہ جی 13 جلدیں نہیں، بات ہوگی حوالے کی. حوالہ دیا تھا نا کہ آپ کے روحانی ابا جان اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بلکہ آپ تو وہ سعودی عرب کے مولویوں کے بھی ابا جی بن گئے ہیں، کیونکہ سعودی عرب والے مفت یہ کتاب چھاپ رہے ہیں تحفہ اثنا عشریہ عربی کے اندر، وہ دیتے ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ کہتے ہیں بہت بڑی کوئی اسلامی خدمت ہے. تو ان کو بھی بتائیں کہ آپ کے بھی جو روحانی ابا جی ہیں نا، سلفیوں کے بھی، سارے سنیوں کے روحانی ابا جی، میرے سوا، میں تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتا ہوں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی جنگیں سیدنا علی کے خلاف دنیاوی لالچ سے خالی نہیں تھی. تو یہ میں نے حوالہ دیا تھا. اب جرت تو یہ ہونی چاہیے تھی نا کہ اس کا کہتے کہ یہ جو ہے رافضی تھا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, لیکن ان کی روٹی بند ہو جائے, ان کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے اگر اس کو رافضی کہہ دیں. اپنے ابے کو کون پیڑا کہنا ہے؟ یہ صرف بات ہی کہنا آسان ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے پہ کسی کی بات نہیں مانیں گے. تو یہ میرے پہ ادھار تھا, میں نے یہ نکال دیا الحمدللہ. اب کوئی اس کا اگر وہ کلپ اس میں سے کاٹ کے تو مولوی صاحب کو, میں مولوی صاحب کا نام بھی نہیں لینا چاہتا, میں ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا اس قسم کی جو ہے وہ بے حیائی پر مبنی اور غیر علمی گفتگو کے بعد کہ ان کا نام لے کر ان کو مشہور کیا جائے جو بےچارے ایک چھوٹا سا مدرسہ کھول کر اپنی روٹی روزی اس مدرسے سے چلا رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا تو سو صاحب انکم دین نہیں ہے اور نہ الحمدللہ کبھی بنے گا انشاءاللہ تعالی. تو مولوی صاحب کا میں نے نام بھی نہیں لیا, بل یہ میرے پہ ادھار تھا, میں نے یہ بتا دیا. تو اب آ جائیں وہ پانچ ادوار والی حدیث جو میں نے حوالہ دیا مسند امام احمد میں جلد چار پہ صفحہ 273 پہ 18430 نمبر حدیث ہے, اور دلائل النبوہ میں جلد سات میں صفحہ 413 پہ 2843, اس کی ساتویں جلد میں صرف 2843 تک نمبر پہنچا ہے, اور مشکات میں 5378. یہ حدیث اکثر سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب بیان کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے, ان کی غلطیاں معاف فرمائے. یہ حدیث روایت کرتے ہیں سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی, ایک اور صحابی حذیفہ ابن یمان سے جو رازدار رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے. وہ میرا مسئلہ نمبر 96 سن لیں, عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ, اس میں میں نے حذیفہ ابن یمان کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کو نام کیوں بتائے گئے تھے. تو حذیفہ ابن یمان اس کرٹیکل حدیث کے راوی ہیں جو پانچ مسلمانوں کے ادوار کے اوپر مشتمل ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ مسلمانوں پر یہ ادوار آئیں گے. یہ حدیث آپ سن لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون, تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالی چاہے گا کہ وہ تم میں رہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود 11 ہجری تک. ثم یرفعہ اللہ تعالی, پھر اللہ تعالی نبوت اٹھا لے گا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی, اور 30 سال تک ہے وہ, انشاءاللہ میں بعد میں بتاتا ہوں. ان تکون, جب تک اللہ تعالی چاہے گا وہ کہے رہے گی. ثم یرفعہ اللہ تعالی, پھر اللہ تعالی خلافت علی منہاج النبوہ کو بھی اٹھا لے گا. ثم تکون ملکن عاضن, ڈاکٹر سرار صاحب یاد آ گئے, جب بھی حدیث پڑھتے یوں کرتے تھے, ملکن عاضن, کاٹ کھانے والی ملوکیت, ناحق لوگوں کو قتل کرنے والی حدیث میں جو آتا ہے صحیح مسلم میں 4776, یہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال لوٹیں, جبکہ اللہ کہتا ہے ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ نہ ان کو حرام طریقے سے قتل کرو, صحیح مسلم 4776 کتاب الامارہ چیپٹر میں یہ حدیث ہے. امام مسلم پہ لگائے رافضیت کا فتویٰ, خیر لگائے دیتے, اس سے بڑے امام پہ لگایا امام شافعی پر انہوں نے لگا دیا فتویٰ. امام شافعی کو پھر وہ شعر کہنا پڑا جو دیوان شافعی میں موجود ہے, ان کی اپنی کتاب ہے شکر ہے, ورنہ مولوی نے رل کے نہ ہوتی سند ہی ضعیف کر دینی سی اگر انہوں نے اپنی کتاب نہ ہوتی. یہ بےمان لوگ ہیں, میں آپ کو بتاؤں, بالکل صحیح حدیثوں کو ضعیف کر دیتے ہیں اپنے مطلب کے لیے. یہ بخاری مسلم میں آ جائے تو وہ حدیث بچاری بچ جاتی ہے, ادروائز کچھ نہ کچھ نکال دیتے ہیں, جو منکرین حدیث ہیں بخاری مسلم میں بھی نکال دیتے ہیں. تو امام شافعی کا اپنا دیوان شعروں کا مجموعہ چھپا ہوا ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ اگر اے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں, میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائیں. تو امام شافعی نے کیا گالیاں نکالی ہوں گی صحابہ کو؟ آپ سمجھ سکتے ہیں اہل سنت کے امام ہیں یہ, احمد بن حنبل کے جو حوالے دیتے پھرتے ہیں, احمد بن حنبل تو شاہی کوئی نہیں امام شافعی کے مقابلے پر, جن سے لالا کے مشاجرات صحابہ کے ہمیں اقوال سناتے رہتے ہیں. پہلے بھائی جی انہوں نے بڑے بزرگ کی گل کرو نا, امام شافعی ساڈے سلفوں نے انہوں کی گل کرو, امام شافعی نے کیا گالیاں نکالی ہوں گی؟ اور بھائی یہی باتیں جو میں کہہ رہا ہوں جو مولانا مودودی کرتے تھے, تو ان کو انہوں نے رافضی کہہ دیا, تو وہ رافضی ڈکلیئر تو نہیں ہوگے, ان کے کہنے سے کیا ہوگا؟ تو ان کے پاس ٹوٹکے ہیں جس کو جو مرضی فتویٰ دیں. تو امام شافعی سے پوچھے انہوں نے آخر کون سا گناہ کیا ان کو رافضی کہا ہے, شیعہ بھی نہیں رافضی کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے حق بات لوگوں کو بتائی, اور وہ شاگرد تھے امام موسیٰ کاظم کے, جو کہ بیٹھے تھے امام جعفر صادق کے، اور وہ بیٹے ہیں امام باقر کے، اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا حسین کے، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب کے رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. اے انہوں نے پائی جی جرم سیجے، اور کوئی جرم نہیں تھا ان کا. بہرحال تو یہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا خلافت راشدہ کے بعد. ثم یرفعہ اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اوپر اٹھا لے گا. ثم تکون ملکن جبریہ، اس کے بعد جابر حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے. فیکون ما شاء اللہ ان یکون، اور وہ تم پر رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. ثم یرفعہ اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ ان جابر حکمرانوں کو بھی تم سے اٹھا لے گا. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی انشاءاللہ. یہ ہے وہ خوشخبری جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے کہ یہ پانچواں دور امام محمد مہدی کا دور آنے والا ہے جو خلافت راشدہ ہوگی، اور امت اس پر اتفاق کرے گی. ویسے تو تقریباً 500 کے قریب امام مہدی قتل ہو چکے ہیں ابھی تک، وہ اسپیشل پروٹیکشن میں ہوں گے تو بچیں گے نا، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ وہ امام مہدی جو ہے وہ بریلویوں میں پیدا ہو گیا تو دیوبندیوں نے کہنا ہے جناب مشرق نے، اہل حدیث نے کہنا ہے مشرق نے، اگر دیوبندیوں میں آ گئے تو بریلویوں نے کہنا ہے گستاخ رسول ہے. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، تین بار خدا نہ خواستہ، اگر اہل حدیث ہی چاہ گئے انہیں کہنا پہلے ان امام حنیفہ مقلد کرو تا مانیں گے ان امام. اور میں بتاؤں گا ان کا تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی یقین ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہوں گے. آج میں دیاں گا پھکیے بھی نہ دے پورے نہ دے سارے معاملات کھول کے بیان کروں گا کہ کس طریقے سے امت کو دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ ہوگا شیعہ کے اندر آگے تو ویسے ہی انہوں نے بیڑا ڈوب جانا ہے، مننا ہی نہیں کسی نے. تو اس کا مطلب ہے یہ فرقہ واریت کی لعنت کافی حد تک ختم ہو چکی ہوگی جب ہی سب کے سب لوگ اس پر متفق ہو جائیں گے. اور یہ الحمدللہ ہماری دعوت کے برکت سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک فضا قائم کی ہے اور یہ چل پڑی ہے. یہ نہ سمجھیں یہ اکیلے ہیں، ادھر عرب میں بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. عدنان ابراہیم کو آپ سنیں تو آپ کو لگے گا جناب وہاں وہ عرب کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے بندے اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ ایک بندہ جو ہے نا ان سب کی جس کو نت پا کے رکھی اس بندے نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیاوی علم بھی دیا ہوا ہے، ڈاکٹریٹ انہوں نے کی ہوئی ہے، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ویسے فلسطین کے پناہ گزین کیمپوں میں پڑھ کے وہ جوان ہوئے ہیں، چار زبانیں ان کو آتی ہیں. آپ ان کے ذرا عربی کے خطبات سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، وہ تو بالکل کوئی لحاظ نہیں کرتے. میں تو پھر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک رہتا ہوں نا تو وہ تو اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، اور وہ سنی مسجد اقصا میں امامت بھی کرتے رہے. ینگس ہیں وہ، اتنی زیادہ ان کی عمر نہیں. عدنان ابراہیم آپ لکھیں وکیپیڈیا پہ جا کے تو پورا ان کا تعارف کھل جائے گا. تو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی ان کے لیکچرز آتے ہیں. تو ہر طرف لوگ ہیں اہل سنت کے اندر ریولوشن لانے کے لیے، کیونکہ اہل سنت ہی منہج حق پہ ہے الحمدللہ. مسلک کی بات نہیں کر رہا، فرقے کی بات نہیں کر رہا، منہج کی بات کر رہا ہوں. مسلک پرستی اسلام میں حرام ہے، منہج کی بات کر رہا ہوں جب ہم رافضیوں کے اگینسٹ آئیں گے. تو بہرحال اس حوالے سے تو اہل سنت اہل تشیع سب کا اتفاق ہوگا. فرقہ واریت ختم ہوئی ہوگی تو جب ہی اتفاق ہو سکے گا نا امام محمد مہدی پہ، پرنہ تو پکڑ کے انہوں نے رگڑ دینا. تو یہ الحمدللہ جو ہم یہ دعوت دے رہے ہیں یہ پھیل رہی ہے اور اس کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں. اور اگر نہ بھی ظاہر ہوتی، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو قرآن کے اس حکم پہ عمل کر رہے ہیں. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 64. آؤ اہل کتاب ہم اس بات پر تو اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. اگر اہل کتاب کے ساتھ کامن ٹرمز ہو سکتی ہیں تو سنی شیعہ کیوں نہیں کامن ٹرمز کے اوپر اکٹھے ہو سکتے؟ غدیر قوم کے اوپر کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ وہ تو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے حدیث پائی جاتی ہے قرآن اور اہل بیت کی، کامن ٹرمز کے اوپر بات کریں گے. باقی رزلٹ نکلنا ان کو تو نظر نہیں آ رہا. الحمدللہ ہماری دعوت سے ہزاروں ناسبیوں اور ہزاروں رافضیوں نے توبہ کی ہے، مجھے ای میلز بھی کرتے ہیں. ان کی دعوت کی تو آؤٹ پٹ ہی کوئی نہیں ہے نا، چونکہ یہ تو کنویں کے مینڈک ہیں، اپنی پبلک کے سامنے چیختے ہیں وہی سنتی ہیں، تو پھر اس کی آؤٹ پٹ تو آپ کو نظر آئے گی. جس قسم کی نیگیٹو آؤٹ پٹ ضرور ہے، ماشاء اللہ بہت نیگیٹو آؤٹ پٹ ہے، اور کافی لوگ جو ہیں وہ اہل سنت سے جو ہے وہ رافضی ہو گئے ہیں ان لوگوں کی نیگیٹو آؤٹ پٹ کی وجہ سے. ہماری دعوت سے تو الحمدللہ ناسبی اور رافضی اہل سنت کے منج کو اختیار کیا، فرقے کو نہیں. فرقوں پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلیئر کٹ لانت ہے، فرقہ واریت جو ہے یہ سب سے بڑی لانت ہے. بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا تھا. تو یہ فضا الحمدللہ قائم ہوئی ہے، اور ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے، ورنہ اس میں پھر الزامی جواب پھکی والا اینٹی وینم مجھ سے سن لیں. قرآن حکیم کا اکثر حصہ یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے، اکثر حصہ. موسیٰ علیہ السلام کا نام 125 دفعہ قرآن میں آیا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 5 دفعہ آیا. تو کتنے یہودیوں نے اسلام قبول کیا؟ 10 بھی نہیں تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہو. تو اب میں کیا کہوں گا کہ قرآن کا کیا فائدہ, سورہ بقرہ اتنی لمبی نازل کرنے کا کیا فائدہ, یہودیوں نے تو قبول ہی کو نہیں کیا, سورہ الاعراف کا کیا فائدہ, ان کو نہ قرآن نو بھی نہیں. دعوت دی, قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کی مرضی ہے, کسی کو ہدایت دے کسی کو نہ دے. اگر کوئی بندہ نہیں قبول کرنا چاہتا نہ کرے. سوئے ہوئے کو تو آپ جگا سکتے ہیں, جو بندہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ مکرہ بن کے لیٹا ہے اس کو کون اٹھا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ زبردستی تو ہدایت نہیں دے گا. والذین جادوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے. جو نہیں اٹھنا چاہتا جائے دفاع ہو دوزخ میں جائے. تو ہمارا کام ہے کامن ٹرمز پہ بات کرنا, ہم لوگوں کو غدیر خون پر بات کروائیں گے, آؤٹ پٹ کچھ بھی نکلے. ورنہ یہودیوں نے اسلام نہیں قبول کیا, آج بھی یہودی نہیں اسلام قبول کر رہے, کرسچنز کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت رائے گا نہیں گی, یہ کرسچنز کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی. اسی طریقے سے ہماری دعوت سے الحمدللہ رافضیوں کو تو اصلاح ہوئی ہے, جو نازبی اہل سنت کے اندر گھسے ہوئے تھے ان کی بھی اصلاح ہوئی ہے, ورنہ تو یہ تو شکلیں نہیں تھے اپنی دکھا سکتے رافضیوں کو. الحمدللہ اب ہماری وجہ سے جو ہے وہ سر اٹھا کر چلتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا منہج ہے, آئے بات کریں ہمارے ساتھ, خلفائے راشدین کے اوپر بات کریں. اگر آپ بات کریں گے حضرت معاویہ بن ابی سفیان یا حضرت عمر ابن عاص یا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ اجمعین, ہم ان کا کوئی دفاع نہیں کریں گے ان کی غلطیوں کا, سوائے اس کے کہ صحابی ہونے کی وجہ سے ہم ان پر لعنت کے قائل نہیں. دیٹس آل, اس سے زیادہ کوئی بینیفٹ نہیں دیں گے. ہاں آئے ابوبکر عمر عثمان علی پہ بات کریں, صحیح سند کے ساتھ کوئی چیزیں لے کے آئیں. اہل سنت کی کتابوں میں یا اہل تشیع کی کتابوں میں سند صحیح ہونی چاہیے. عبان بن ابی عیاش کذاب راوی, جس نے مولا عمر علیہ السلام کے بارے میں یہ بکواس کی کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو قتل کیا تھا, ان پر دروازہ گرایا تھا, عبان بن ابی عیاش کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے کذاب لکھا ہے, جو اہل تشیع کے ہاں بھی کذاب راوی ہے, اس نے یہ ساری سٹوری گھڑ کر سیدنا عمر علیہ السلام کے اوپر تھوپی ہوئی ہے, جو آج سارے وہ رافضی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اصول محدثین پر بات ہونی چاہیے, بات ثابت بھی ہو. جھوٹا تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. تو حق بات وہ ہے جو سند کے ساتھ ثابت ہو. بہرحال یہ جو ہم نے حدیث ڈسکس کی, اس کے کانٹیکسٹ میں پانچویں دور میں امام محمد مہدی کی بشارت موجود ہے. اہل تشیع کہتے ہیں وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں, ظاہر ہوں گے. اہل سنت کہتے ہیں پیدا ہوں گے. اس جھگڑے کو رہنے دیں, اس جھگڑے سے بالا تر ہو کر امام مہدی کے اوپر بات ہونی چاہیے, کہ ان کے اوپر ہمارا اتفاق ہے کہ آخر میں ایک خلافت علی منہاج النبوہ آنی ہے. اگر اصحاب کاف کو اللہ تعالیٰ 300 سال تک سلا سکتا ہے, امام محمد مہدی بھی اگر پیدا ہوئے اور کسی غار میں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے. اگر کوئی وہ بھی ماننا چاہتا ہے, یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ امام محمد مہدی کے اوپر ہم اتفاق کریں, محمد بن عبداللہ المہدی کے اوپر. تو یہ اس فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلے. تو یہ پانچ ادوار اس حدیث میں کیا ہے, میں اس کو جو ہے وہ کھول کر بیان کر دیتا ہوں. پہلا دور بیان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا دور. نمبر دو, دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ کا دور, جو 30 سال تک تھی, جو سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4646 نمبر حدیث ہے اور جامعہ ترمذی میں 2226 نمبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, آزاد کردہ غلام سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک قائم رہے گی, اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی. تو پھر انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا, حضرت سفینہ نے, اس حدیث کے راوی نے جو اس فام کو جانتا تھا, اس نے کہا کہ بیٹا گن پھر, ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. ویسے 5.5 سال ہیں, یہ 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ڈال کے, کیونکہ حسن ابن علی جو ہیں ان کو حضرت علی نے نہیں اپنا خلیفہ بنایا. یہ جو یزید کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں, میرا چیلنج ہے, نہ شیعہ کے ہاں کوئی روایت موجود ہے نہ سنیوں کے ہاں, اور نہ شیعہ کا یہ دعویٰ ہے نہ سنیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حسن ابن علی کو سیدنا علی نے اپنا خلیفہ بنایا. نہیں, ان کو جب زخم لگا ایک ہفتے تک زندہ رہے. سنت برانی میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات آتی ہے, انہوں نے کہا کہ بھئی میں اسی طرح تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا جس طرح اللہ کے محبوب چھوڑ کر کے اپنا خلیفہ خود چنو تم صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہ اجمعین. تو پھر حضرت ابن عباس کے مشورے سے حسن ابن علی کو چنا گیا. اور کیوں نہ چنا جاتا, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, یہ میرا بیٹا سید ہے, اور بخاری کے الفاظ ہیں یہ سید ہے, اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح ہو جائے گی. اس کی وجہ سے, اس کی قربانی کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہ کون سے, ایک گروہ سیدنا علی کا, شیان علی کا, دوسرے شیان معاویہ کا رضی اللہ عنہ اجمعین. ان 2 گروہوں میں حضرت حسن کی اپنی کوئی پارٹی نہیں تھی, وہ تو اسی خلافت راشدہ میں آتے ہیں. تو حضرت سفینہ کے الفاظ ہیں کہ گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، یعنی حسن ابن علی کے ملا کر 5.5 اور 6 مہینے. تو شاگرد نے کہا کہ یہ جو بنو زرقا ہیں، بنو امیہ کے لوگ، زرقا کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے، خطرناک لوگ، ان کی آنکھیں نیلی تھیں، یہ بنو زرقا نیلی آنکھوں والے لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے. اس میں امام داؤد نے 4640 نمبر حدیث میں لیا علی علیہ السلام. ویسے تو بخاری میں بھی ہے علی علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام، حسین علیہ السلام. علیہ السلام آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، مجھے آپ کو بھی کہہ سکتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بل مسئلہ نمبر 96 دیکھ لیں، اس میں میں نے کھول کر بیان کیا ہے. یہ تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا، فرمایا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے. سن ابی داؤد 4640 اور جامعہ ترمذی 2226، اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں، حق تو یہ ہے کہ ان کی حکومت اس روئے عرض کی بدترین بادشاہت ہے، شریر ترین بادشاہت ہے. اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کاٹ کھانے والی ملوکیت، اور حضرت سفینہ نے مہر لگا دی، شریر ترین بادشاہت. حضرت سفینہ نے یزید کا زمانہ نہیں پایا، یہ حضرت معاویہ کی حکومت کو کہہ رہے تھے بدترین بادشاہت. یہ کہتے ہیں سلف کا فام. حضرت سفینہ تو بڑا کیڑا سلف ہے؟ احمد بن حنبل نو لے کے آؤ گے، آجری نو لے کے آؤ گے رحمہم اللہ سفینہ کے مقابلے وچ؟ یہ ہے مشاجرات صحابہ کے اوپر بات کرتے ہیں. ان کا کیا علم ہے؟ ان کو علی بے نہیں آتی دین کی، پکڑ کے 4th-5th صدی کے مولویوں کے فتوے ہمیں دکھاتے ہیں. یہ ہے فام. تو بہرحال یہ ایک چیپٹر ہی علیحدہ ہے، میں اس پہ بولوں تو پھر بہت ٹائم چاہیے، میں آلریڈی کافی جگہ یہ باتیں کر چکا ہوں. بہرحال انہوں نے یہ کہا 41 ہجری میں صلح حسن ہوئی ربیع الاول میں، ربیع الاول ہی میں 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لیکن دن کنفرم نہیں ہے، دن سوموار ہے، تاریخ کنفرم نہیں ہے. اور ربیع الاول 41 ہجری میں یہ صلح حسن ہوئی، اور خود امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری لکھتے ہیں کہ صلح حسن پہ خلافت راشدہ ختم ہوئی، نہ معاویہ بن ابی سفیان اور نہ یزید ابن معاویہ یہ اسلام کے خلیفہ راشد ہیں، یہ دونوں اسلام کے بادشاہ ہیں. یہ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے، وہ بھی خلفائے راشدین میں ان کو شامل نہیں کرتے. ظاہر ہے وہ کتنے بھی لوگ تھے انصاف پسند ہے تھے کسی حد تک، چلے کہیں کہیں ان سے وہ غلطی ہو جاتی تھی، بہرحال انصاف پسند لوگ تھے. تو یہ تیسرا دور بھی ختم ہوا. پھر چوتھا دور جابر حکمران کا، یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت 41 ہجری سے لے کر بنو امیہ بنو عباس کی 700-800 سال تک چلی. پھر اس کے بعد جو جابر حکمرانوں کا دور ہے، وہ ہے جو مسلمانوں کے اوپر دوسرا زوال آیا ہے کلونیل پاورز کے ذریعے. جابر حکمران ہم پر مسلط ہو گئے، کہیں فرینچ آ گئے، کہیں ڈچ آ گئے، کہیں پر انگریز آ گئے، انہوں نے مسلمان حکومتیں ختم کر دیں، سلطنت عثمانیہ کو بھی ختم کر دیا، یہاں سے مغلیہ امپائر کو بھی ختم کر دیا، اور مسلمانوں پر قابض ہو گئے. اور یہ تھا وہ چوتھا دور، اور گریٹ آٹومانم امپائر 20th صدی کے آغاز میں تباہ و برباد کر دی گئی، اور ان لوگوں نے آپس میں بندر بانٹ کر لی کہ یہ جناب مراکش جو ہے وہ آپ فرینچ کو دے دو، مصر انگریزوں نے لے لیا، انڈیا پاکستان انگریزوں نے لے لیا، اس طرح انہوں نے آپس میں ملک بانٹ لیے، تتر بانٹ. جو کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اس طریقے سے پوری اقوام کو دنیا کی بلائیں گے جیسے دسترخوان پہ کھانا لگایا جاتا ہے، اور پھر تمہاری اس طریقے سے تکہ بوٹی کریں گے. اور وہ انہوں نے پھر کی. بہرحال اس کے بعد پھر نشت ثانیہ کا آغاز ہونا شروع ہوا. ان 60-70 سالوں میں تقریباً 40-50 اسلامی ملک بن چکے ہیں. دوبارہ سے آزادی، مراکش کو آزادی مل گئی، مصر کو آزادی مل گئی، پاکستان کو آزادی مل گئی، یہ رشین سٹیٹس کو آزادی مل گئی، یہ تو ہمارے سامنے ہی ساری چیزیں ہوئی ہیں. آہستہ آہستہ ملک اسلامی ملک بننے شروع ہو گئے، اور الحمدللہ یہ پانچویں دور کا آغاز اسلام کی نشت ثانیہ کا، ثالثہ نہیں. وہ اس کی جو پہلی خلافت تھی وہ 41 ہجری میں ختم، اب دوبارہ خلافت کی طرف آغاز ہوا ہے. اور اس حوالے سے پوری دنیا میں پھر اسلامی تحریکیں بھی شروع ہو گئیں. 20th صدی کے مڈ سے آپ دیکھ لیں، 1941 میں جماعت اسلامی بن گئی. اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں تو 3 پرسنالٹیز کو میں اس حوالے سے بہت بڑا کریڈٹ دوں گا جنہوں نے اس دور جدید میں اس فکر کو جو ہے وہ عام کیا. ان کی غلطیاں اپنی جگہ، ہم تو صرف پازیٹو بات لیتے ہیں. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے 2311 نمبر، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو شیطان تھا لیکن بات سچی ہے، یہ تو پھر بھی مسلمان ہے. تو جن جن لوگوں سے غلطیاں ان کی اپنی جگہ، لیکن جو جو اللہ تعالیٰ نے ان پر چیزیں سمجھ لیں کہ ایکسپوز ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، 3 پرسنالٹیز میں سمجھتا ہوں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں اس حوالے سے. پہلے نمبر پر ڈاکٹر اقبال المتوفا 1938 عیسوی، دوسرے نمبر پر مولانا مودودی، المتوفا 1979 عیسوی، اور تیسرے نمبر پر ڈاکٹر اسرار المتوفا 2010 عیسوی. یہ تین لوگ ہیں جنہوں نے خلافت اور ملوکیت کے حوالے سے امت تک حق بات پہنچانے کی الحمدللہ کوشش کی. اور ڈاکٹر اقبال کے آپ اگر خطبات پڑھ کے دیکھیں، ان کی تقریریں بھی ریٹن فارم میں مل جاتی ہیں. انہوں نے پاکستان کا جب کانسیپٹ دیا، جو بعد میں پھر 23 مارچ 1940 کا جلسہ تو ان کی وفات کے بعد ہوا، اس سے پہلے وہ کانسیپٹ دے چکے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک ملک دے یہاں پر سب کانٹیننٹ میں. تو عرب امپیریلزم کا داغ جو ہمارے چہرے پر لگا ہوا ہے پچھلے 1200-1300 سال سے، دیکھیں بنو امیہ بنو عباس کی حکومت کو انہوں نے کہا عرب امپیریلزم، عرب کی بادشاہت کا داغ. تو ہم اس کو اپنے چہرے سے مٹا کر خلافت راشدہ کا جو نظام ہے اس کو قائم کریں، عرب امپیریلزم. پھر ڈاکٹر اقبال نے یہ بات کی کہ تاریخ سے ہمیں یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اسلامی حکومت اور چیز ہے، مسلمانوں کی حکومت اور چیز ہے. اسلامی حکومت 41 ہجری تک ہے، خلافت راشدہ کے ختم ہونے تک، اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے. یہ تاریخ سے ہمیں سبق، اور یہ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تاریخ سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی، یہ اسلام اور قرآن تھا جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی. واقعی تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا، کعبے کو مل گئے پاسبان سنم خانے سے، یعنی سلطنت باسیہ تو برباد کر دی تھی تاتاریوں نے، تاتاریوں نے اسلام قبول کیا. اور پھر آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد مسلمانوں کا عروج، اسلامی حکومت تو نہیں لیکن مسلمانوں کی حکومت تو آئی. اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے مسلمان حکمرانوں کا. آج اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، اب جو کچھ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے آپ دیکھیں، اتنی زیادتی تو نہیں ہے جتنی ہمیں یہاں پر ہے. تو بہرحال یہ مسلمان حکومت جو ہے، چاہے جتنی بھی گئی گزری ہو، مسلمان حکمران جتنے بھی گئے گزرے ہوں، ایک ایسٹ تو ہوتی ہے کہ کم از کم مسلمانوں کو اپنی عبادات میں ان چیزوں میں پریشانی تو نہیں ہوتی. تو یہ بہت بڑا ایسٹ ہوتی ہے اس حوالے سے. تو اسلامی حکومت نہیں لیکن مسلمان حکومت تو ہے، مسلمانوں کی تو حکومت ہے، مسلمز کی تو حکومت ہے. تو بہرحال ان 1200-1300 سال میں صرف عمر بن عبدالعزیز کا ایک دور ہے 41 ہجری کے بعد، 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک، یہ تقریباً 2.25 سال کا ان کا پیریڈ بنتا ہے. جتنا سیدنا ابو بکر علیہ السلام کا تھا اتنا ہی سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ السلام کا وہ دور بنتا ہے. اور پھر بنو امیہ نے خود ان کو زہر دے دیا، 38 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے عمر بن عبدالعزیز. ان پہ بھی میرا مسئلہ نمبر 121 ریکارڈ ہے، عمر بن عبدالعزیز. اور انہوں نے سب سے پہلے آ کر سیدنا علی پر جو ممبروں پر لعنت ہوتی تھی بنو امیہ کی طرف سے، علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، نعوذ باللہ، اس کو ختم کر کے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 انہوں نے خطبے میں داخل کی. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام رحمہ اللہ اجمعین، تمام پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، جو بھی ان کے ساتھی تھے. بار ان کو زہر دے دیا انہوں نے. اس لیے اسلام کا پہلا مجدد پہ سب متفق ہیں اور آخری مجدد پہ بھی سب متفق ہیں. پہلا مجدد عمر بن عبدالعزیز، آخری امام محمد بن عبداللہ المہدی. باقی وچ والے بریلیاں دے اپنے، دیوبندیاں دے اپنے، تہل حدیثاں دے اپنے، تشیعہ دے اپنے، لیکن ان دونوں مجددین پہ سارے متفق ہیں کہ پہلا مجدد اسلام کا، جو ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں بھی حدیث موجود ہے، امام زاہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے اینڈ پہ ایک ایسا شخص بھیجے گا جو دین کو کی تجدید کر دے گا، مجدد آئے گا ہر 100 سال میں. تو پہلے 100 سال میں مجدد عمر بن عبدالعزیز آئے، اور آخری جو ہوں گے سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی. ان پہ تو متفق ہیں، باقی پھر جھگڑا ہی جھگڑا ہے. تو بہرحال یہ جو معاملہ ہے خلافت راشدہ کا، یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال تاریخ کے اندر موجود ہے. اور پھر ڈاکٹر اقبال نے پھر اس کو زندہ کیا اپنے اشعار کے ذریعے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. شبیر جو ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا جو ہے وہ لقب ہے. وہ کہتے ہیں خانقاہوں کو چھوڑ، سیدنا حسین کی طرح میدان میں نکل. پھر اسی طرح جو اشعری تھانوی پہ انہوں نے جملہ کسا تھا، جو اشعری تھانوی نے فتویٰ دے دیا تھا انگریزوں کے خلاف، ہمیں کوئی اس طریقے سے کوئی جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. پھر ڈاکٹر اقبال نے پھر وہ فکرہ چست کیا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، یہ نمازیں پڑھنے کو اور لوٹے اٹھانے کو اور پگڑیاں اور تسمیاں اور شلوار ٹخنوں تک اٹھانے، اوپر اٹھا لینے کو اسلام سمجھتا ہے. اسلام تو آزاد کوئی نہیں ہے، یہ تو عبادات ہیں، اسلامی سزائیں نافذ کوئی نہیں، اسلام کہاں سے آزاد ہے، اسلام تو مغلوب ہے. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اور پھر بھائیو جہاں تک مولانا مودودی کا تعلق ہے، انہوں نے تو پھر جو ٹروتھ ریویلنگ کتاب لکھی نا، خلافت و ملوکیت، جس کی وجہ سے سب کے سب لوگ پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے، بجائے اس کتاب کا کوئی علمی جواب دیتے گالی گلوچ پر آگے، جنہوں نے جواب بھی دیے انتہائی بےہودہ جواب دیے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو ڈسکس بھی کیا جائے، تو انہوں نے حقائق کھول کر بیان کیے. بہرحال اس خلافت و ملوکیت کا پھر دفاع میں نے الحمدللہ احادیث سے کیا ہے. الحمدللہ یہ صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے، یا وہ انڈیا کا یزیدی جو مولوی آج کل اٹھایا کفات اللہ سنابلی، اس کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے. اور میں نے تو اس کو نام دیا اب یہ اہل حدیثوں کا ڈاکٹر طاہر القادری ہے، جس طرح کی باطل تعویلات کرتا نا، کدھر کی بات کو کدھر سے پھینک کھینچ کے لے جاتا ہے. یہ اہل حدیثوں کا، جو اہل حدیث سارے نہیں جو اس کے مقلد بنے ہوئے ہیں، کفایت اللہ سنابلی انڈیا کا، یہ اہل حدیثوں کا، سارے اہل حدیثوں کا نہیں جو ان کے ہیں چمچے، ان کا یہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے باطل تعویلات کرنے کے اوپر. میں کہتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی شرمندہ کرتا ہے جس طرح کی اس کی جھوٹی تعویلات ہے، اور بخاری مسلم کی حدیث کی تعویلات وہ کر جاتا ہے. بہرحال یہ جھوٹے طریقے سے دفاع نہیں کیا میں نے الحمدللہ احادیث کی کتابوں سے، جو کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث، قرآن اور صحیح حدیث، اہل فی لوون قرآن اور صحیح حدیث. اس حوالے سے میرے دو لیکچرز ہیں، لیکچرز تو بہت ہو گئے آج کا ملا کے 12 ہو گئے، ویسے دو جو مین لیکچرز ہیں اور دو ہی ریسرچ پیپرز ہیں. پہلا لیکچر مسئلہ نمبر 101، 2.5 گھنٹے کی گفتگو ہے، پچھلے سال میں نے دی تھی 2 نومبر 2014 کو اتوار کے دن. صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے الحمدللہ، جس میں 5 سب ٹاپکس میں نے ڈسکس کیے تھے. نمبر 1 مسئلہ خروج اور حدیث غدیر خم، نمبر 2 خلافت راشدہ کی مدت 30 سال اور جنگ جمل، صفین اور نہروان، نمبر 3 سیدنا حسن ابن علی اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی صلح، نمبر 4 حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا دور ملوکیت، اور نمبر 5 سیدنا حسین ابن علی کا قیام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر 102، جو 1.5 گھنٹے کی گفتگو تھی اتوار کے دن ہی، اس سے اگلی اتوار کو میں نے منگلہ ڈیم کی جو کالونی ہے اس میں نے یہ درس دیا تھا، ریکارڈ ہوا ویڈیو میں، بڑا اپریشیٹ کیا گیا. 9 نومبر 2014 کو پچھلے سال فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے جھوٹے دفاع کے علمی جوابات، جس میں کل 8 سب ٹاپکس میں نے کور کیے تھے. نمبر 1 فضائل سیدنا حسین علیہ السلام، نمبر 2 یزید ابن معاویہ کے دور میں خانہ کعبہ کو جلایا جانا، نمبر 3 یزید ابن معاویہ کے دور میں واقعہ حرہ یعنی مدینہ کی حرمت کا پامال ہونا، نمبر 4 دور یزید میں اہل شام کے انڈر جو اہل عراق تھے ان کا سیدنا حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کرنا ان کے سارے خاندان کے سمیت. یہ اکثر کہتے ہیں جی وہ اہل عراق تھے، پائی جی وہ انڈر کتنے سن، اب بنگالیوں کے ساتھ جو کچھ ظلم ہوا وہ کہتے ہیں جی پنجابی فوج نے کیا، تو پنجابی فوج انڈر کس کے تھی، پاکستانی فوج کے انڈر تو ان کے نا، سپریم تو یہ لوگ تھے نا، یا اوپر پریزیڈنٹ تھا یا پرائم منسٹر، کوئی بھی اوپر جو ہیڈ آف دی سٹیٹ تھا. اب یہ تو نہیں پنجابیوں کی تو بات نہیں ہوگی، ادھر بھی جو اہل شام کے انڈر تھے اہل عراق، عراق صوبہ تھا اہل شام کا، تو جی یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا. عبید اللہ ابن زیاد جو عراقی گورنر تھا وہ یزید کا لگایا ہوا تھا، اہل شام کا لگایا ہوا تھا. آج کوئی ہماری حکومت غلط ڈیسیزن لیتی ہے تو ہم اس کو صوبوں کے اوپر تو نہیں ڈیفائن کریں گے، بلکہ وہ تو جنرل بات ہوگی اس حوالے سے. اور اس میں 5واں سب ٹاپک تھا صحابہ اکرام کی بیعت کا جواز بناتے ہیں، جی اتنے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، پھر میں جواب دیتا ہوں بیعت کروائی کس طرح ہے، وہ بھی میں پھر جواب دیتا ہے کہ انہوں بیعت کہنے نے. پھر میں نے حضرت عمر کا فتویٰ صحیح بخاری سے بتایا کہ تلوار کے زور پر جو بیعت ہوگی اس کا انجام قتل و غارت ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو تو حضرت عمر کہتے ہیں ایسا خلیفہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، تو وہ پھر میں نے وہ بھی جواب دیا. اور 6ٹا سب ٹاپک تھا حدیث قسطنطینیہ کا غلط فہم لیتے تھے اور جنتی لشکر والی بشارت فٹ کرتے تھے اور اس طریقے سے یہ معاملات کرتے تھے، یہ 6ٹا سب ٹاپک اس میں وہ تھا. اور یہ میں بتا دوں کہ جنتی لشکر وہ کبھی کہتے ہیں جی بیڑی بیڑے والا لشکر لگا دیتے ہیں، کبھی کسی پہ کوئی لگاتے ہیں کسی پہ کوئی، اور بھائی تسی سارے بھی جنتی ہو، لے لو میرے کو آج تسی قسطنطینیہ چ نہ جاؤ نہ سمندر ایجاد کرو، میں تمہیں ہوں جنت کی سرٹیفکیٹ دے دینا. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 553 نمبر کہ جس نے خوب اچھی طرح وضو کیا اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیے توجہ کے ساتھ اس پہ جنت واجب ہو گئی. لو جی تو قسطنطینیہ اتنے سمندری بیڑے دی لیڈرشپ دی ضرورت ہی نہیں ہے، آج جنت واجب، اس جو مرضی کرتے رہو جنت واجب ہو جائے گی ہوں بھی. کبھی لگاتے ہیں جناب جی حضرت معاویہ پہ جنت واجب کر دی، فلاں پہ واجب کر دی، اور بھائی ہم تو کہتے ہیں جو بھی کلمہ گویا یزید بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی اگر اس کی ایمان پر موت ہوئی ہے. ہم نہیں کسی کو کافر اور کسی کی دوزخ جنت کا فیصلہ نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں جنت کے جھوٹے سرٹیفکیٹ تو نہ آپ دیں نا. ویسے تو ہر کلمہ گو کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ جھوٹے سرٹیفکیٹ بنا کے تو نہ دیں جیسا کہ وہ تصوف میں لوگ دیتے ہیں. جھوٹ کے جی شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید ہو جائیں تو انہوں نے کہا قیامت تک جتنے مریدین ہیں وہ جنت میں جائیں گے. اس طرح سے جعلی سرٹیفکیٹ نہ دو، جعلی ڈگریاں لو، صحیح ڈگری لو تو صحیح سرٹیفکیٹ دو. صحیح ڈگری بتا دوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو خاتم ایک آیت ہی آتی ہو، یہ ہے صحیح ڈگری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ڈگری دی ہے کہ جو بات صحیح آتی ہے لوگوں تک پہنچاؤ. یہ مدرسوں کی فرقوں کی جعلی ڈگری یعنی فرقوں کی ڈگری ہیں، یہ دوسرا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسری ڈگری کس چیز کا نام ہے، یہ اپنے فرقوں کی ڈگریاں ہوتی ہیں. تو اس طرح یہ بشارتیں بانٹتے پھرتے ہیں. اور وہ ابھی کفایت اللہ سنابلی صاحب اور یہاں پاکستان میں بھی ابو جابر عبداللہ دامانوی کو بھی انہوں نے ہائی جیک کیا جی، وہ کتاب لکھ رہے ہیں. میں نے ان کو پھر کہا بھائی کتاب لکھ کے جی میں رجوع کر رہا ہوں یزید کے مسئلے میں جی، وہ میں نے جو ان کے خلاف کتاب لکھی تھی یزید کے خلاف، اب میں رجوع کر رہا ہوں. بھائی جی تسی سارے رجوع کرو نہ کرو سانو کوئی فرق نہیں پیندا، ہمارا مقدمہ تو یزید ہے ہی نہیں ہے، ہمارا مقدمہ ملوکیت ہے. یزید تو سسٹم کا ریپرزینٹیٹو بن کے آیا ہے، ہمارا مقدمہ تو پیچھے سے شروع ہوتا ہے 41 ہجری سے، ہمارا مقدمہ احادیث کی کتابوں سے ہے. ملوکیت پہ بات کریں، یزید پہ نہیں ہم نے بات کرنی. جہاں سے ملوکیت شروع ہوئی وہاں سے بات ہوگی. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے بات شروع کریں، ہمارا مقدمہ یہ ہے. تو اسی قسطنطنیہ لیے پرانے جھگڑے ہو گئے نا بھائی، جھگڑے نو سمجھو، خلافت و ملوکیت جو مولانا مودودی نے لکھی تھی وہ بھی مقدمہ یہی تھا کہ خلافت راشدہ اور ملوکیت کا فرق کریں، خدا کے لیے زمین و اسمان کو نہ بنائیں. اور یہ جھوٹے نعرے نہ لکھیں کہ علی معاویہ بھائی بھائی، کیسے بھائی بھائی، آپ لکھیں ابو بکر عمر عثمان و علی بھائی بھائی. بھائی بھائی پہ لعنت کرواتا ہے اپنے سامنے 20 سال تک، وہ بھائی ہوتا ہے. چلو ایک ہے کہ میرا آپ کا جھگڑا ہوا، منہ پہ میں نے گالی دے دی، یہ ایک لادہ بات ہے. ایک ہے مرنے کے بعد میں مسلسل یہ کام کرواتا رہا ہوں تو بھائی ہوتا ہے. خدا کے لیے جھوٹی باتیں نہ لوگوں کو پبلک کو بتائیں. ان ساری باتوں کے میں نے جواب دیے ہیں جس قسم کے انہوں نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے تو یہ معاملات بگاڑے ہوئے ہیں. ہمارا مقدمہ ہے ملوکیت، ہمارا مقدمہ یزید نہیں ہے، ہمارا مقدمہ ملوکیت ہے. اور پھر میں نے 72 حدیثیں وہ دمانوی صاحب کو بھجوا دی ہیں کہ بھائی جی رجوع کرنا جانا تو اڈے سیاح ہونا تو انہیں 72 حدیثوں نے جواب دیو. تو یہ اب میرے ریسرچ پیپر بھی آپ ذرا میں آپ کو بتا دوں گا یہاں پر. بہرحال اس میں میرے جو 7th سب ٹاپک تھا وہ 12 خلفاء والی حدیث کا تھا، اسی مسئلہ 102 میں جو یہ فٹ کرتے ہیں جی، وہ یزید کو 12 خلیفہ میں گنتے ہیں جبکہ صحیح مسلم میں 4711 نمبر حدیث ہے. یہ دین قیامت تک غالب رہے گا، اس پہ 12 خلیفے ہوں گے، یہ 12 کی گنتی قیامت تک پوری ہونی ہے. 7 کنفرم ہیں، 6 گزر چکے، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی اور عمر بن عبدالعزیز، اور 12th خلیفہ امام محمد مہدی ہوں گے. یہ 7 خلیفے کنفرم ہیں، بیچ میں اچھے خلیفہ آئیں گے ان کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کون ہے یا نہیں ہے. بل باطل تعبیلات کرتے ہیں اس حوالے سے. اور کفایت اللہ سنابلی کو تو میں نے یہ آج کے بعد ٹائٹل دے دیں، اس کا نام میں نے رکھ دیا ہے کفایت اللہ سنابلی القادری. یہ اہل حدیث لوگوں کا ڈاکٹر طاہر القادری ہے، جس طرح وہ واضح قرآن و حدیث کی جو واضح جو دلائل ہے نا ان کو کھینچتا ہوں کہ پتہ نہیں کدھر سے کدھر لے جاتا ہے. وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہ عالی مدد ثابت کر دیتا ہے. بالکل یہی کام کفایت اللہ سنابلی صاحب کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث لے کے اس کو کیا توڑ موڑ کے اس کے ساتھ وہ کھلواڑ کرتے ہیں. اور وہ ان کے اپنے لوگوں نے نیچے کامنٹس کیے ہوتے ہیں، میں پڑھ رہا تھا کہ جناب یہ اتنا تو نا آپ بگاڑ کے بات کریں، یہ تو بات فٹ ہی نہیں بیٹھتی اس کے اندر، کیونکہ جو ایک بات کرتے ہیں پھر دوسری ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جنہوں کہتے ہیں تھی وہ ایک ڈبا لو نا چپ والا، ایک پاس چپ کٹو دوے پاس نکل جاتا ہے. تو جب بندہ چور تو اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے نا، تو یہ میں نے کہا یہ آج کے جو ناسبی قسم کے جو لوگ ہیں نا اور اہل حدیث میں جو گھسے ہوئے ہیں، ساروں کی نہیں بات کر رہا جو گھسے ہوئے ہیں، ان کے یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں کفایت اللہ سنابلی ہندی. اور اسی لیے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اس کو کذاب لکھا اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے. مقالات کی ان کی جو آخری جلد چھپی تھی، 6ٹی جلد میں انہوں نے کفایت اللہ سنابلی کے 10 جھوٹ لکھا، اس کو کذاب ڈکلیئر کیا انہوں نے، جھوٹا. یہ شدید ترین جرا ہوتی ہے کسی بندے کے اوپر. اچھا 8th سب ٹاپک تھا ملوکیت اور رحمت، امارت اور رحمت. یہ والی جو حدیث کا غلط انٹرپریٹیشن، پھر میں نے اس کا بھی الحمدللہ بڑا صحیح جواب دیا، آج مال نہیں میں اس لیے اس کو سکپ کرتا ہوں. تو یہ ہمارا اصل مقدمہ ہے، وہ ہے احادیث کی کتابوں سے. یہ اب آپ سن لیجئے، پھر ہم انشاءاللہ گفتگو کو کنکلوڈ بھی کریں گے. یہ میرے 2 ریسرچ پیپرز بھائیو چھپ چکے ہیں، اور یہ پڑھے بغیر جواب دیتے ہیں نا، اس کو پڑھیں اور اس کا جواب نہیں، 4 صفحے ہیں، سارے مولوی فیل ہو گئے ہیں ڈگریوں والے. یہ چار صفوں کا جواب دیں. ریسرچ پیپر نمبر 5A، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. یہ چار صفوں کا، 50 حدیثیں ہیں تقریباً اس کے اندر، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور پورا مقدمہ اہل سنت کا مقدمہ، اہل سنت فرقہ نہیں، اہل سنت منج کا مقدمہ میں نے پیش کیا ہے. اور یہ دوسرا ریسرچ پیپر ان کی یہ پروپوگنڈے کی برکت سے الحمدللہ، پہلے تو اس میں 50 حدیثیں تھیں نا، 50 حدیثوں والا، اب یہ 150 حدیثیں ہو چکی ہیں الحمدللہ، 150 ہو چکی ہے. 50 کی نسبت میں نے رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد یہ واقعہ کربلا ہوا تھا 61 ہجری میں. مسئلہ 61 بھی میں نے 61 ہجری کی نسبت سے رکھا تھا، تو یہ 50 تھی. اب میں نے اس کو شہدائے کربلا کی نسبت سے 72 صحیح الاسناد احادیث کر دی ہیں، لیکن یہ 72 کی نمبرنگ ہے. ایک ایک نمبرنگ کے اندر مختلف قسم کے جب مختلف طریق آتے ہیں تو ایک سے زیادہ 8-8, 10-10 حدیثیں بھی ہیں اس سے ملتی جلتی، تاکہ 72 کا، ویسے اس میں حدیثیں 150 کے قریب ہیں. یہ الحمدللہ عربی میں آ چکا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں یہ عربی میں آ چکا ہے. اردو ترجمہ ہو رہا ہے انشاءاللہ، انگلش کا بھی کچھ عرصے میں اہل سنت پاک .com پر اویلیبل ہوگا. جنہوں عربی دا ایزا ہویا نا جی، عربی چ پڑھ کے دسو، اے پائی عربی جے، اے لو پڑھو انشاءاللہ. سارے مولویوں کو عربی چ بھیج رہا میں، جن جن دینتھر مولوی نے نا، جتنے شیخ الحدیث بنے نے، اے عربی چ لکھے پائی، تو اڑا اے بھی ایزا کٹ دیتا میں، عربی میں لکھے، یہ عربی میں ہے بھائی. اب آپ اس کے اوپر شرح لکھیں اس کی اور لوگوں کو جواب دیں، 21 صفحے ہیں. لیکن میں وہ فار دا سیک آف آرگومنٹ کہہ رہا ہوں، جنہیں مرے ہوئے بزرگان دین جے نا انہوں نے بلا لو، تو جنہیں زندہ بھی جے، ان حدیثوں کا جواب کوئی نہیں سوائے دے دے کہ منکرین حدیث بن جاؤ. سیدھی سی گل ہے، اور وہ الحمدللہ ہو رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں میرے بعد جس نے اہل حدیث بننا ہے وہ پکا اہل حدیث بن رہا ہے، اور جس نے منکرین حدیث بننا ہے پکا منکرین حدیث بن رہا ہے. اہل حدیث صرف رفرجدین کی حدیثوں ماننے کا نام نہیں ہے، یہ بنو امیہ کی بدماشیوں کے خلاف جو حدیثیں بخاری مسلم میں آئی ہیں جو میں نے اس میں جمع کی ہیں، ان کو ماننے کا بھی نام اہل حدیث ہونا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ اب الحمدللہ یہ عربی میں جی، عربی میں اے عربی لکھتا ہے تھوڑا شو پورا کرتا ہے عربی علاوہ، اون پتہ لگتا ہے تو کیا جواب دیں ہو. تو اس سامنے آؤ، یہ 72، یہ 72 میں بھی 150 حدیثیں ہیں الحمدللہ. اہل سنت پاک .com میں ریسرچ پیپر والے پورشن میں اس کا PDF رکھا ہوا ہے، انگلش میں بھی آ جائے گا، اردو میں بھی. ویسے 50 حدیثوں والا تو موجود ہے ابھی تک، اس کا ہو رہا ہے ابھی ترجمہ، یہ 150 کے قریب 150 بن گئی ہیں. اور یہ پروپیگنڈے کے بعد میں نے کہا کہ رہی صحیح قصر جڑے جتنے جتنے کوئی روایت سی نا، وہ سب کی سب میں نے الحمدللہ اس میں ڈال دی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے تک اس کا انگلش ترجمہ بھی آ جائے گا، 50 حدیثوں کا تو ہے، اردو میں بھی انگلش میں بھی. اس کا بھی انشاءاللہ تعالی 150 حدیثوں کا بھی، جو 72 کے ٹائٹل سے چل رہا ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے، انشاءاللہ یہ بھی آ جائے گا. مفت PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اہل سنت پاک .com میں. ٹاپ پہ جائیں، آل بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں یہ ریسرچ پیپر نمبر 5A ہوگا اور 5B ہوگا. اور 5B میں آپ کو انگلش، اس لیے میں کہتا ہوں یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے، عربی میں آ گیا تو انٹرنیشنل ہو گیا نا، سارے پاس یہ عربی دے ہی ایز ہے. لوگوں کو انگریزیں بھی جڑے مولوی پڑھنا چاہتے ہیں، میں نے عربی میں پڑھا ہوا ہے، افریقہ میں چلے جائے عربی میں پڑھایا، اے ایزا تو ختم کرتا ہے. سعودی عرب دے مولوی، اور مجھے سعودی عرب سے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے علماء کو دیا، وہ کہتے ہیں جی یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کتابوں میں حدیثیں لکھی ہے. بھائی آپ کو کیسے پتا چلے؟ آپ تو ایک فرقے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ کو کیسے پتا چلے گی؟ ساجد نقوی صاحب اہل تشیع کے سب سے بڑے علماء میں سے، ان کو جب 50 حدیثیں پہنچی وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بخاری میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ عمار ابن یاسر کو ایک جماعت قتل کرے گی، 2812 نمبر صحیح بخاری میں، عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی. کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا، میں سمجھتا تھا ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے. تو شیعہ سنی دونوں ہی بےچارے پورے پورے ہی ہیں علم کے حساب سے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے اپنے فرقوں کے مولوی ہیں نا، وہ تحقیقی لوگ تو نہیں ہیں. یہ الحمدللہ دو ریسرچ پیپرز اس حوالے سے آ چکے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالی اس پہ اب میں نے ڈیٹ بھی ڈال دی ہے. میں ہر ریسرچ پیپر پہ ڈیٹ ڈالتا ہوں تاکہ ناسخ و منسوخ پرانے بزرگوں کے مسئلے ہوں گے، ہمارے کسی ریسرچ پیپر پہ ناسخ و منسوخ کا ایشو نہیں آئے گا. اب اس پہ لیٹسٹ ڈیٹ ہے اس وقت 10 محرم الحرام 1437 ہجری اس سال 10 محرم، ابھی محرم چل رہا ہے الحمدللہ، اور یہ اللہ کی کرامت ہے، یہ محرم میں یہ آخری 12 لیکچر ہمارا آیا. اور 24 اکتوبر 2015 یہ لیٹسٹ، دونوں کے اوپر الحمدللہ یہ لیٹسٹ ڈیٹ ہے، دونوں کو ہم نے ریوائز کیا ہے. اور اب اس 5A میں بھی میں نے اس کا حوالہ دے دیا ہے کہ اگر کسی کو شوق ہے پس منظر پڑھنے کا تو 5B پڑھے، تاکہ لوگوں کو یہ چار صفوں تک نہ رہیں، وہ ان 150 حدیثوں تک جو 72 کے ٹائٹل سے چل رہی ہیں انشاءاللہ تعالی وہاں تک بھی پہنچ جائے. اور یہ جو 12 لیکچرز ہیں آج سمیت، ان کے میں نمبر ضرور یہاں پہ بتا دوں، مسئلہ نمبر 48، مسئلہ نمبر 55A، 55B، 61، 66A، 66B، 65، 96، 101، 102، 116 اور آج انشاءاللہ 127B جو امام محمد مہدی کے اوپر ہے علیہ السلام، 12ویں خلیفہ، اور یہ 12واں لیکچر اور یہ چیپٹر انشاءاللہ کلوز. باقی جو میرے ساتھ اختلافات والے معاملات تھے، جو جھوٹے الزامات، وہ تو سیریز چلتی جا رہی ہے، اسی میں سے 124 اے بی سی ڈی ای ایف جی تک پہنچ چکی ہے. وہ 124 ڈی کے اندر سے ہی ہم کلپ کاٹ کے ساری چیزوں کے جواب الحمدللہ دیتے ہیں. اب آخری انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ کے اندر میں وہ 12 حدیثیں بیان کروں گا امام محمد بن عبداللہ المہدی کے بارے میں، اور ایک آیت بھی قرآن سے جس کے اندر اس کا اشارہ موجود ہے. اس پوری تمہید کے بعد ہے تو یہ آپ اس 25 منٹ کے لیے آئے ہوں گے، لیکن یہ جو شروع کا یہ تمہید ہے یہ بھی بڑی ضروری تھی تاکہ یہ ایشو ہمیشہ کے لیے چیپٹر کلوز ہو جائے. لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو، قرآن حکیم میں ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے جس میں اس الٹیمیٹ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ موجود ہے. سورۃ التوبہ میں 33 نمبر، سورۃ الفتح میں 28 نمبر، اور سورہ الصف کے اندر 9 نمبر یہ آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور سورہ الفتح میں آتا ہے وکفا باللہ شہیدا. ولو کرہ المشرکون کی جگہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرک اس کا برا مان جائیں. وکفا باللہ شہیدا، اللہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے. یہ اسلام سپر سیڈ کرے گا تمام ادیان کو. پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی. یہ قرآن حکیم میں 3 دفعہ یہ اشارہ موجود ہے. ابھی تک مسلمانوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہو، ایسا نہیں ہوا. کہیں نہ کہیں رومن امپائر کسی فارم میں رہی اور اس کے بعد پھر معاملات تلپٹ ہونا شروع ہو گئے. اوورال غلبہ کبھی بھی مسلمانوں کا نہیں آیا. اور وہ 5واں دور جو ہم ڈسکس کر چکے وہ آنا ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی. مہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ خلیفۃ اللہ مہدی، ان کی خلافت قائم ہونی ہے. اور وہ ہے وہ 5واں دور جس کے کانٹیکسٹ میں، چونکہ یہ 12ویں خلیفہ ہیں، اور میں پھر رپیٹ کر دوں کہ 7 خلیفہ ایسے ہیں جن کے خلیفہ راشد ہونے پہ امت کا اتفاق ہے. سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن ابن علی، اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. یہ 6 ہیں جو گزر چکے، اور 12ویں خلیفہ ہیں جو 7ویں خلیفہ گنتی میں، اور ویسے اینڈ پہ وہ 12ویں خلیفہ ہوں گے امام محمد بن عبداللہ المہدی، جن کی بشارتیں احادیث متواتر میں موجود ہیں. بعض لوگوں نے کہا یہ حدیثیں اہمی کوئی ایک دو صحابی سے غریب روایتیں ہیں. نہیں نہیں بھائی، حدیثیں متواتر ہیں. کم از کم 8 صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے. جس نے وضو کر کے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. 8 کی نسبت سے 8 صحابی کم از کم ہیں جنہوں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی کی حدیثیں روایت کی ہیں ان کے بارے میں پریڈکشنز. یہ حدیثیں متواتر ہیں، اور اس سے بڑا تواتر یہ ہے عملی تواتر، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع. وہ پیدا ہونے اور غار میں چھپنے والے مسئلے کو چھوڑ دیں، شخصیت پہ اتفاق ہے. اب وہ 8 صحابی کون سے ہیں؟ نمبر 1 سیدنا علی، سیدنا ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو سعید خدری، اور ہماری ماں سیدہ ام سلمہ، اور سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ اجمعین. 8 صحابہ نے امام محمد بن عبداللہ المہدی سے متعلق احادیث کو روایت کیا ہے. یہ تواتر کے ساتھ ہے. اور میں اب یہ 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے بیان کرنے لگا ہوں، یہ الٹ اپ نہیں ہے. 12 کی 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں، اور اس میں جو بخاری اور مسلم ہیں اس پہ تو اتفاق ہے. اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہوں گی اس پہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے ان کی صحت کے اوپر. بلکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے کچھ مہینہ پہلے جو ہے وہ، بلکہ کچھ کافی عرصہ پہلے، جلد 2 مقالات کی، اس میں ایک مکمل مضمون بھی لکھا تھا امام محمد بن عبداللہ المہدی پر. میں نے یہ روایتیں وہاں سے بھی حاصل کی ہیں، لہٰذا میں نے ان کا نام لے دیا. تو شیخ زبیر لیزئی اور شیخ البانی بھی متفق ہیں اس کی صحت کے اوپر. پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3449 اور مسلم میں 392. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. اللہ اکبر. یعنی میری امت کی کیا شان ہوگی کہ اللہ کا وجیہ پیغمبر, وجیہ ہم فی دنیا والآخرہ, عیسیٰ ابن مریم, وہ تم میں نازل ہوں گے لیکن امام میرا امتی ہوگا, وہ مقتدی ہوں گے. اور یہ امام کون ہوگا؟ وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے, 395 نمبر صحیح مسلم میں, انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا, اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہ السلام, تو مسلمانوں کا امیر کہے گا, آئے آپ ہماری امامت فرمائیں. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, ظاہر پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی, امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے اللہ کے. آئے آپ ہماری امامت فرمائیں. تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے, نہیں, تم ایک دوسرے پر عمرہ ہو, اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے, تم امامت کرو, میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں. بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امیر تم میں سے ایک ہوگا. الحمدللہ. اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. اصل میں خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے یہ ساری فضیلت جو ہے نا, وہاں موجے جو مار رہے ہیں نا, یا امام مہدی کی جو موجے لگیں گی, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. الحمدللہ. بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے, امام مہدی جب کافروں کے خلاف قتال کریں گے, پھر دجال نکلے گا, پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا, امام مہدی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا. صحیح مسلم میں ڈیٹیل احادیث موجود ہے اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے, حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام, مسئلہ نمبر 12 کے نام سے, اہل سنت پاک .com پر. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں, یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے, وہ پروٹوکول کے طور پر. وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ دو فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے, زرد رنگ کی تہمت اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے, دو فرشتوں کے کنارے جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے مسجد کے مینار کے اوپر. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مصلے پر ہوگا, تو پھر عیسیٰ ابن مریم ریگارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے, اب نماز تم نے پڑھانی ہے. لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے, امام مہدی پھر بیک فٹ پہ چلے جائیں گے, کیونکہ ظاہر عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے عمارت نہیں سنبھال سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہیں وہ دجال پر غلبہ نہیں پا سکیں گے, تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پگھلے گا. صحیح مسلم میں آتا ہے, مسئلہ نمبر 12 آپ سن لیں. بہر عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالیں گے. اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, بخاری میں 3448 اور مسلم میں 3 ترک ہیں, 390, 91 اور 92, اور مشکات میں بھی 2 ترک اس کے موجود ہیں, 5505 اور 5506. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, جزیہ موقوف کر دیں گے, اور مال کی ریل پیل ہوگی, اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسیپٹ کرنے والا ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے, اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغض و کینہ بھی ختم ہو جائے گا. اس میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حکمران بنیں گے, تو حکمران اس لیے بنیں گے کہ حضرت امام مہدی بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 394 نمبر, اس پہ پھر صحیح مسلم میں آگے تبا تابعی کے قول بھی موجود ہے صحیح مسلم میں. آگے چل کر 394 نمبر حدیث کے اندر راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی امامت کریں گے اور وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے. انفی شافی مالکی جعفری نہیں پائی جی, کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق. یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں. اب مسلم شریف اہل حدیثوں نے نہیں لکھی ہوئی بھائی, امام مسلم نے لکھی ہوئی ہے. اہل حدیث منج کی بات کروں, اہل حدیث فرقے کی نہیں, یہ ہم نے خود نہیں لکھی بھائی, اہل سنت نے. یہ شروع سے چل رہی ہے جس پہ سب متفق ہیں. 394 صحیح مسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. لیکن اندر لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی ہے. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں حنفیوں کے سب سے بڑے بزرگ بلکہ انٹرنیشنل بزرگ حنفیوں کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی المتوفا 1225 ہجری بریلوی اور دیوبندیوں کے بڑے بزرگ اعظم, تفسیر مظہری انہوں نے لکھی ہے, بڑی مشہور ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بےچارے اپنے بول پان میں اس کے حوالے دیتے تھے, ان کو نہیں پتا کہ کیا کام ڈال کے گئے ہیں. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب مجھے کہتے تھے بیٹا میری کمپیریٹو اسٹڈی نہیں, میری پوری تحقیق قرآن تک ہے. تو میں نے کہا حضرت صاحب پھر آپ ضعیف روایتوں میں بیان کیا کریں, جب آپ کی تحقیق نہیں ہے تو آپ اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالا کریں. تو بہرحال یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبند سلسلے کے بزرگ تھے, اور یہ شیخ احمد سرہندی المتوفا 1034 ہجری جن کو مجدد الافسانی کہتے ہیں, جن کے بڑے بلند بانگ دعوے ہیں, ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ باتیں ہیں وہ اگر میں بیان کروں ایک گھنٹہ اس پہ بھی چاہیے ان کے مکتوبات کے اندر. بہرحال ان کے حوالے سے انہوں نے تفسیر مظہری قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں, اس کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں, قرآن کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جی شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ بزرگوں نے دیکھا ہے کشف کے ذریعے. یہ ان کی سند ہوتی ہے, کوئی صحابی نہیں, کوئی اہل بیت نہیں, بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں اتریں گے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اور بزرگوں نے لگتا ہے بخاری مسلم کو نہیں سی پڑی ہوئی, یہ مسلم 394 میں ہمارے بزرگ کیا فرما رہے ہیں. صحیح مسلم 394 اور تبا تابی جو حدیث کا راوی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث کا راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری, امام حنیفہ کا ہم اثر ہے. امام حنیفہ کا کوئی قصور نہیں, ہم ان کو کریٹیسائز نہیں کر رہے, ذہن میں رکھیں, ہم ان کے نام پر جو فرقہ بنایا گیا اس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے, اور یہ کہہ رہے ہیں فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے یہ نقل کر دیا, یہ قرآن تفسیر مظہری, یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو, عام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. بل قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, جب تک ڈیفینیٹ کوئی چیز سامنے نہ آئے ہم اس طریقے سے وسوخ کے ساتھ کسی نشانی کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. مجھے بھی اکثر لوگ ای میلز کرتے ہیں کہ جی قیامت کی نشانیوں کے اوپر شام کے بارے میں حدیثیں ہیں, اور جناب غزوہ ہند پہ حدیثیں ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں. بھائی اس طریقے سے کوئی کنفرم نہیں کر سکتا, سب کی پرسیپشن موجود ہے, ٹھیک ہے نا جی. ایگزیکٹ کوئی نہیں کہہ سکتا, کسی خاص حد تک ہی کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے. لہٰذا مجھے معاف رکھیں اس ٹاپک پہ قیامت کی نشانیوں کے اوپر. ہاں قیامت دہڑے جو کچھ ہونا ہے اسی پہلے ہی بیان کر رہے ہیں, بھائی جی قیامت کی تیاری کرو, ٹھیک ہے. باقی جو چیزیں گزر چکی ان کو تو آج ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا اس طریقے سے. تو بہرحال اس حوالے سے کسی کو شوق ہو تو مشکات المصابی, جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے, پورا لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 111B اسی کے اوپر, اس میں 142 احادیث ہیں قرب قیامت پر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر, امام مہدی سے ریلیٹڈ, دجال سے ریلیٹڈ. یہ آپ خود پڑھ لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المصابی کی تیسری جلد میں جو اردو والی ہے, پھر جلد آنا گرنی شروع کر دی ہو, اردو والی جو ہے, وہ اردو میں بھی 5 جلدوں والی بھی ہے جو میں شیخ زبیر علی زئی صاحب والی بتا رہا ہوں, جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے مکتبہ اسلامیہ کی, 3 جلدوں والی. اس میں تیسری جلد میں 5379 نمبر سے 5520 نمبر تک 142 احادیث اس حوالے سے موجود ہے. اب تیسری حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے, امام مہدی سے ریلیٹڈ, صحیح مسلم میں. 5 طرق ہیں اس کے, کم از کم 7315 سے 7319, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ آئے گا, آخری خلیفہ یعنی کہ وہ 12واں خلیفہ, جو بغیر گنے ہوئے لوگوں میں مال تقسیم کرے گا اور بھر بھر کے لوگوں کو دے گا. تبا تابی کا بیان ہے کہ میں نے تابعی ابو نصرہ سے پوچھ رہا کہ یہ جو خلیفہ جو بھر بھر کے مال دے گا کیا یہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ اس خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی, یہ بالکل آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے. لہذا عمر بن عبد العزیز بھی وہ 12واں خلیفہ نہیں ہے, بلکہ وہ 12واں خلیفہ ابھی آنا ہے, امام محمد بن عبداللہ المہدی. عمر بن عبد العزیز 7واں خلیفہ ہے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی اور عمر بن عبدالعزیز 6ٹے خلیفہ ہیں, اور 7واں جو ہے وہ عمر سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی, جو گنتی میں 12واں ہوں گے, ویسے ہمیں جو 9 ہیں ان میں سے وہ 7واں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے. اچھا, تو لہذا 12 خلیفہ والا معاملہ ادھر سے بھی حل ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نہیں, وہ ابھی خلیفہ آنا ہے. تو 12 خلیفہ والا مسئلہ یہاں بھی حل ہو گیا, جو میں نے مسئلہ نمبر 102 میں ریزالو کیا ہے. یہ 12 خلیفہ قیامت تک ہوں گے. صحیح مسلم 4711 نمبر حدیث کہ میری امت غالب رہے گی اور قیامت تک رہے گی اور 12 خلیفے ہوں گے قیامت تک. 12 پورے ہونے ہیں, 6 گزر چکے ہیں, بیچ میں آئیں گے اور پھر 12ویں امام محمد بن عبداللہ المہدی. اسی صحیح مسلم کو سپورٹیو چوتھی حدیث سیدنا ابو سعید خدری سے المستدرک للحاکم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8673 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی آئے گا ہدایت یافتہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے گا, زمین سے نبتات اگلیں گی, زمین نبتات اگلے گی, عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا, مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا, وہ 7-8 سال زندہ رہے گا, پھر مسلمان اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے. یہ مویشیوں کی بات اس لیے ہو رہی ہے, پائی جی تیسری جنگ عظیم ہوئی نا, تو آج گورے بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف وہی بچے گا جو اپنی بھیڑ بکریاں لے کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوگا, جو اپنا اگائیں گے اپنا کھائیں گے وہی بچیں گے. یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور چائنا یہ اتنا پاپولیشن والا علاقہ کیوں ہے, یہاں پہ زمین اگاتی ہے. رشیا کیوں برباد ہوا, زمین نہیں اگاتی تھی, اسلحہ تو کوئی نہیں کھا سکتا, ایٹم بم کھا کے تو نہیں پیٹ بھر سکتا. یہ ملک آئیڈیل ہے دنیا میں کیونکہ زمین اگاتی ہے اور کاشتکاری ہی اصل میں ایسٹ ہے. اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے, جہاں سارے تباہ بھی ہو جائے, کیا ہوگا؟ لوگ پیدل گھوڑوں پہ سفر کر لیں گے, پہلے بھی تو کرتے تھے, اور آخرت میں بھی ایسے ہی معاملہ آخر زمانے میں ہونے والا ہے کہ یہ مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے. ویسے ابھی بھی پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے, بچہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا دودھ پیے بغیر, ماں کا دودھ پیتا ہے اس کے بعد گائے کا پیتا ہے, آپ دودھ دیے تو دودھ ختم کر دیں پوری دنیا ختم ہو جائے گی. آج بھی مویشیوں کے اوپر ہی ہے, یہ خشک دودھ بھی جو ہے یہ اسی دودھ سے تیار ہوتا ہے. یہ مویشی کو چھوٹی چیز ہے. سورۃ النحل میں نے اتنا جو لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں مویشیوں کے اوپر, اسی لیے کرائے کہ پوری دنیا مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. پانچویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے سیدنا علی ابن ابی طالب سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4283 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا, یعنی ہر حال میں یہ ہونا ہے. اب اللہ کے ہاں گنتی جو ہے ایک دن کی وہ 1000 سال بھی ہو سکتی ہے, 500 سال بھی, بل یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دن بھی رہ گیا یعنی ان اینی کیس یہ ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی. چھٹی حدیث سیدہ ام سلمہ ہماری ماں سے سنن ابی داؤد میں 4283 نمبر, 4284 اور سنن ابن ماجہ میں 4086 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اس میں ایک ضعیف روایت بھی ہے سنن ابی داؤد میں 4290 کہ وہ حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوگا, لیکن وہ روایت ضعیف ہے. یہ اب نہیں پتا کہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا یا حضرت حسن کی, بل فاطمہ کا ذکر موجود ہے کیونکہ اس روایت میں ابو اسحاق مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور ابو اسحاق کی سیدنا علی سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے, منقطع روایت بھی ہے. ساتویں حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابی داؤد میں 4282, جامعہ ترمذی میں 2230, مسند امام احمد میں بھی موجود ہے, المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے, امام زاہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مین حدیث ہے وہ, کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں کا حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے ایک ایسا آدمی جس کا نام میرے نام پر ہوگا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام, اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا, یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی. وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ دنیا ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی ہوگی. آٹھویں حدیث بھی سیدنا علی بن ابی طالب سے ہے سنن ابن ماجہ میں 4085 نمبر حدیث ہے, صحیح سند کے ساتھ, مسند امام احمد میں بھی موجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں درست کر دے گا. ایک رات کے اندر حالات و واقعات ایسے بن جائیں گے کہ اچانک معاملات سیٹل ہو جائیں گے. ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئے گی, ورنہ تو میں تو دسیا نا کہ پائی جی اگر سنیوں میں آ گیا امام مہدی شیعہ نے نہیں چھڑنا, شیعہ میں آ گیا سنیوں نے نہیں چھوڑنا, خدا نہ خواستہ اہل حدیثوں میں آ گیا تو دیوبندیاں بریلویوں نے کہنا پہلے نو مقلد کرو امام حنیفا تھا, پھر اگلی گل ہوئے گی. اور 500 امام مہدی ابھی تک قتل بھی ہو چکے ہیں آپ کو پتا ہے جھوٹے, تو یہ اسپیشل پروٹیکشن میں ہوگا, اسپیشل پروٹیکشن ہوگا. اور اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے, نومی حدیث سیدہ ام سلمہ سے سنن ابی داؤد میں تو ضعیف سند کے ساتھ ہے اور مسلم میں صحیح سند کے ساتھ ہے, بر میں ابو داؤد کی روایت بتاتا ہوں 4283, قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم کی روایت میں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت کے وقت ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکے میں آئے گا اور پناہ لے گا بیت اللہ میں، پھر اہل مکہ اسے باہر نکالیں گے اور اس کی بیعت کریں گے حالانکہ وہ اسے ناپسند کر رہا ہوگا، اچانک ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل پھیر دے گا، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے اور اہل شام بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے، اور اہل شام سے ایک لشکر آئے گا اس کو قتل کرنے کے لیے، اہل شام سے لوگ قتل کرنے آئیں گے، تو مقام بیدا پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوگا، وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے شامی جو امام محمد بن عبداللہ المہدی کو قتل کرنے آئیں گے۔ یہ روایت تو تھی ضعیف، لیکن مسلم میں اس کو سپورٹیو دو حدیثیں ہیں اور ام سلمہ ہی سے ہیں، یہ لگتا ہے کہ اسی کا ترک ہے، صحیح مسلم 7244 اور 7240، یہ دو طریق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایک قریشی نوجوان پر حملہ کریں گے، اور حملہ کرنے کے لیے جب نکلیں گے اور اس شخص نے کعبے میں پناہ لے رکھی ہوگی تو مقام بیدا پر پہنچ کر زمین میں دھسا دیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہوگی امام مہدی کے ساتھ، ورنہ تو میں نے بتایا یہ جھگڑے ختم نہیں ہونے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت یہ والا فرقہ واریت والی لعنت بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ بھائیو اب تک جتنی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں، نو کی نو حدیثیں، یہ تو تھیں مرفوع احادیث، اب تین حدیثیں اور رہ گئی ہیں، لیکن ان پہ میں ایک بات یہاں قادیانیوں کے حوالے سے کر دوں۔ ان تمام احادیث سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی بنو اسماعیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے، وہ بنو اسرائیل میں سے ہیں، وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں ہیں، لہذا یہ دو الگ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، تواتر ہے، یہ تواتر میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ گاندھی صاحب کو تواتر بڑا پسند ہے نا، وہ ان روایتوں کو نہیں مانتے ہیں اور مہدی کا انکار کرتے ہیں، تو آپ پھر میں تواتر میں بات کرتا ہوں، روایتوں کو نہیں مانتے، تواتر تو ہے، اہل سنت اہل تشیع کا اتفاق تو ہے، مسلمانوں نے نسل در نسل یہ عقیدہ ٹرانسفر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور امام مہدی بھی پیدا ہوں گے، تو دونوں شخصیات کے اوپر تواتر ہے، وہ بنو اسماعیل سے امام محمد مہدی، اور یہ بنو اسرائیل سے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ سن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جو قادیانی پیش کرتے ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4039، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، اس میں الفاظ ہے کہ عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں ہے، اور وہ غلام قادیانی یہی کہتا تھا کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت کے نام ہے اور وہی مسیح موعود بن کے میں آیا ہوں، پہلے تو اس کا دعویٰ یہ تھا، بعد میں پھر اس نے اور دعویٰ کر دیا، تو یہ روایت ہی بالکل جعلی روایت ہے، سخت ضعیف ہے، تمام محدثین اسے ضعیف کہتے ہیں، اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور عبان بن صالح کا سماع حسن بصری سے ثابت نہیں، یہ منقطع روایت ہے، اس میں حسن بصری تدلیس کر رہے ہیں، حسن بصری کی تدلیس ہے، اگر کوئی اس کو ضعیف نہیں مانتا تو اس کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے، فقی، علم الکلام سے ہے، سارے بول دیں فقی، اینٹی وینم، لاجیکل آنسر، اسی ذوف کے ساتھ وہ روایت ہے جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور مشکات المصابی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے، تیسری جلد کے اندر اسبیت اور مفاخرت کے بیان کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کرو کہ تجھے اپنے خاندان پر فخر ہے، اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، بولے اعوذ باللہ تعالی، ایسی بےہودہ بات کیا ہمارے محبوب کر سکتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، جن کو قرآن نے کہا اخلاق کے بلند ترین درجے پر، اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم تھی، کنواری لڑکی یہ بات کر سکتی ہے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ پہ رکھ لے، شرم یا ولی، تو یہ روایتی جل ہی ہے، مسند امام احمد میں ہے، مشکات میں 4902، اور ذوف کیا ہے، سیم وہی ذوف ہے کہ حسن بصری مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں، آؤ اپنا ایمان برباد کرو، اس لیے میں نے پھر پورا لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، اور قادیانیوں کے حوالے سے دو لیکچر میرے بڑے امپورٹنٹ ہیں، مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح علیہ السلام اور نزول مسیح علیہ السلام، اور مسئلہ نمبر 40 ہے ختم نبوت کے اوپر، خاتم اور خاتم کی جو بحث کرتے ہیں اس حوالے سے، وہ لیکچر آپ سن سکتے ہیں۔ اب آخری تین حدیثیں موقوفاً ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال ہیں, اور صحابی جب کوئی غیبی خبر بتائے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ نبی کے بتانے سے پتا چلی ہے, صحابی کے پاس کوئی وحی نہیں آتی تھی. اسے حدیث موقوف کہتے ہیں. یہ تینوں حدیثیں غیبی خبریں. دسویں حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفن ہے, المستدرک للحاکم میں 8658, کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک فتنہ ہوگا اور اس میں لوگ اس طرح تپائے جائیں گے جیسا کہ سونا بھٹی میں تپایا جاتا ہے, پھر لوگ قتال کریں گے کافروں کے خلاف تو انہیں شکست ہوگی, پھر ایک ہاشمی ظاہر ہوگا جو رسول اللہ کی عترت سے ہوگا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے, تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ شیر و شکر کر دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائے گا, پھر لوگ اسی حالت پر ہوں گے کہ دجال کا خروج ہوگا. یعنی سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی کے ذریعے مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. گیارہویں حدیث سیکنڈ لاسٹ سیدنا ابن عباس سے موقوفن ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں, اردو میں آئی المصنف ابن ابی شیبہ, 11 جلدوں میں یہاں رکھی ہے, اس میں اب آخری جلد میں کتاب الفتن نکالے تو 200 حدیثیں ہیں امام مہدی پر, دجال پر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر. 200 حدیث, یہ جتنی میں بیان کر رہا ہوں یہ ساری اس میں اکیلی میں موجود ہیں. دنیا کی سب سے بڑی احادیث اور اثار کی کتاب, 38,000 احادیث اور اثار امام بخاری اور امام مسلم کے استاد المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہیں. اس میں یہ موقوفاً روایت ہے ابن عباس کی, اور اس کا نمبر ہے 37,641, اور فضائل صحابہ جو کتاب ہے احمد بن حنبل کی اس میں بھی موجود ہے, جلد 4 صفحہ 375 پہ 1831 نمبر, کہ ابن عباس کہتے ہیں یہ دن رات گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان لڑکا ظاہر ہوگا اور وہ اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا, سوتر اور سیدھا کر دے گا, اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا. تو ساتھیوں نے پوچھا اے ابن عباس کہ کیا بوڑھے لوگ اسے نہیں پا سکیں گے, کیونکہ کہا گیا نوجوان, ویسے بڑھی ہڈیاں تے سمجھانا ہی بڑا اوکھا ہوتا ہے, آج بھی جوان بندے ہی گل قبول کرتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی جوان ہی ایمان لے کے آئے نا, اصحاب کہف بھی جوان ہی تھے, تو میرے خیال کو بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی بوڑھے لوگ نہیں حاصل کر سکیں گے امام محمد مہدی کو, اور کیا صرف جوان ہی اس کو پائیں گے؟ تو ابن عباس نے کہا ایسا نہیں ہے, ہوا امر اللہ, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یؤتی من یشاء, جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا, ہو سکتا ہے کوئی جوان نہ پہنچ سکے اور کوئی بوڑھا امام مہدی تک پہنچے, اگر ہماری زندگی میں ظاہر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جھنڈے تلے جگہ فرمائے, آمین. آخری حدیث آج کے لیکچر کی, بارہویں حدیث امام محمد بن عبداللہ المہدی سے ریلیٹڈ, بارہویں خلیفہ سے ریلیٹڈ بارہویں حدیث, یہ مرفوع بھی ہے لیکن وہ ضعیف طرق ہے, یہ موقوفاً روایت ٹھیک ہے سیدنا صوبان سے, المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 8531 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو, کیونکہ فیہا خلیفۃ اللہ المہدی, ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا. یہ موقوفن ہے سیدنا صوبان کا قول, مرفوع ضعیف ہے لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے. یہ خراسان سے جب کالے جھنڈے آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا, یعنی اہل عرب کو کہا گیا ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے. اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ عربیوں کے ذریعے نہیں آنا, اجمیوں کی طرف سے آنا ہے, کیونکہ خراسان تو یہ ایران افغانستان اور رشیا, یہ پوری بیلٹ کو خراسان کہا جاتا ہے, اب تو یہ ملک لادہ بن چکے ہیں, ادھر سے بہرحال ہم وہ نہیں, اب یہ نہیں, اب یہاں پر کچھ لوگوں نے لشکر خراسانی بنا لیا, نہ رکھنے والا پائی کچھ نہیں ہوتا, بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں اپنے آپ کو اہل سنت وال جماعت کہتے ہیں, نام رکھنے سے کیا ہے, آپ شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ دیں تو وہ روح افزا بن جائے گی, کالا جھنڈا آپ اٹھا لیں تو آپ مہدی بن جائیں گے, نام بھی رکھ دیں اپنے بیٹے کا محمد عبداللہ, کسی اور بیٹے کا نام محمد رکھ دیں, ٹھیک ہے جی, کسی آمنہ نامی عورت کے ساتھ شادی کرے بیٹے کا نام جو ہے عبداللہ رکھ دیں, اس طرح امام مہدی نہ بننا, یہ اس طرح جعلی طریقے سے, نہ تو کوئی خراسانی بننا ہے تو نہ کوئی یہ کالے جھنڈے اٹھانے سے ہونا ہے, یہ اللہ تعالیٰ امت کو خود بخود اس حوالے سے, ورنہ تو قادیانیوں کا پتہ ایم ٹی وی ہے, مسلم ٹی وی قادیانیوں کا ہے, تو نام تو انہوں نے ایم ٹی وی رکھا ہے, تو قادیانی کیا مسلمان ہے؟ تو اس طریقے سے اگر کوئی لشکر خراسانی رکھ کے جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے اور وہی کہتا ہے جی میں کوئی امام مہدی کے اس کے اوپر چل رہا ہوں اور کالا جھنڈا بھی اٹھا لیا ہوا ہے, تو اس سے تو کچھ بھی نہیں بننا, یہ کالی پگڑی پہن کے تو نہیں کچھ بن جانا, یہ تو سارا میک اپ ہے, آپ کر لیں, وہ اشفاق احمد صاحب صحیح بات کرتے تھے کہ جس جہاز کا انجن خراب ہو چکا ہو اس کو آپ پینٹ کر کے نئی سیٹیں لگا کے اڑا نہیں سکتے، انجن تو خراب ہے نا اندر سے. تو آپ یہ لیپا پوتی کر رہے ہیں مولوی، داڑھی لمبی لمبی رکھ لیں، پگڑیاں باندھ لیں، کرتے شلواریں اوپر اٹھا لیں، ٹخنوں سے گنے پہ اٹھا لیں، تلواریں اٹھا لیں، اس طرح کرنے سے کوئی محمد بن عبداللہ المادی یا اس کے گروہ کا بندہ تو نہیں مان جائے گا. وہ تو جب معاملہ ہوگا اسی وقت ہوگا. اور اس طریقے سے آج کل یہ میں غزوہ ہند والی بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں، خصوصاً جماعت الدعوہ والے، لشکر طیبہ اور یہ باقی لوگ وہ روایت لے کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ روایتیں تو اس کی تقریباً ساری ہی ضعیف ہیں، صرف ایک ہی اس کی صحیح روایت موجود ہے سنن نسائی کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3177 نمبر ہے. ایک چیپٹر کا نام بھی امام نسائی نے باندھا ہے غزوہ ہند کے نام سے، اس میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی 3177 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور ایک انٹرنیشنل نمبرنگ جو چل رہی ہے وہ اس میں 3175 ہے، دو کا فرق ہے. بل اس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے آزاد کر دیا ہے. پہلا وہ کہ جو حضرت پہلا گروہ وہ جو کہ ہند کے غزوے میں شریک ہوگا. غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو، کوئی بھی لڑائی ہو. یہ جو غلط مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شامل ہوں وہ غزوہ ہوتا ہے، اور جس جو آپ بھیجیں وہ سریہ ہوتا ہے، یہ بالکل جعلی بات ہے. ایسا نہیں ہے، یہ کوئی نہیں. غزوہ کہتے ہی لڑائی کو ہے، سریہ کہتے ہیں رات کے وقت نکلنے کو. تو غزوہ یا سریہ کی یہ ٹرمز بعد میں لوگوں نے ڈیوائز کی ہیں، ورنہ جو یہ غزوہ موتا بولا جاتا ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں تھے شامل. آپ تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، جس میں خالد ابن ولید وہ رومن امپائر سے بچا کے لے کے آئے تھے لشکر. پہلے سیدنا زید ابن حارثہ شہید ہو گیا، آپ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ جو ہے مسلمانوں کی وہ جو ہے وہ سپا سلاری آ گئی ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں نے علم غیب والے لیکچر میں بتائی ہے، مسئلہ نمبر 6A میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا اتنے 100 کلومیٹر دور کا منظر. تو آپ تو موجود نہیں تھے، اسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے، حالانکہ غزوہ تو نہیں تھا. یہ غزوہ اور سریہ کی جو یہ ڈیفینیشن غلط ہے، کیونکہ اسے بریلویوں نے حضور ناظر کا عقیدہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں غزوہ ہند ہے تو آپ سب خود بھی آئیں گے اس میں. وہ پائیے پہلے ایک عقیدہ ہی جعلی بناتے ہو، پھر اس میں فٹ ان کرتے ہو باتیں. غزوہ موتا میں بھی اللہ کے نبی تو شامل نہیں تھے، وہ کیوں غزوہ موتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل جعلی باتیں، کسی حدیث میں یہ تفریق نہیں ہے. یہ سن نسائی 3177 کہ دو گروہوں کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے، نمبر ایک جو غزوہ ہند میں شامل ہوں گے، اور نمبر دو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے. اس میں بھی اشارہ مل رہا ہے قرب قیامت میں ہی کوئی معاملہ ہوگا. وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اپنے اوپر یہ بشارت لگاتا رہا بنو میہ کا، محمود غزنوی جو ہے وہ حملے کرتا رہا دولت کی لالچ کے اندر ادھر آ کے انڈیا میں، اور وہ سومنات میں حملے کرتا رہا. کیا صوفی لوگ تھے سارے، درباروں میں بیٹھنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے، یہ لوگ اسلام کے لیے آئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں ظہیر الدین بابر اسلام کی خدمت کرنے آیا تھا یہاں پہ؟ یہ مسلمان حکمران تھے، اسلامی حکمران تو نہیں تھے. یہ اسی طریقے سے تھے جیسے چنگیز خان تھا، بس یہ تھا کہ ان کے ساتھ مسلمان کا ٹائٹل لگا تھا، باقی آئے تو مسلمان تھے. یہ ہم نہیں کہتے کافر تھے، لیکن اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی. تو اس طریقے سے وہ محمد بن قاسم اپنے اوپر لگاتا رہا، اس کے بعد محمود غزنوی اپنے اوپر لگاتا رہا، آج لشکر طیبہ اپنے اوپر لگا رہی ہے. او پائیے قرب قیامت میں ہونا ہے، واللہ عالم یہ کس کے اوپر فٹ ہوتی ہے. اور باقی آپ کو تو ویسے ہی ہم بشارت دے دیتے ہیں، صحیح مسلم میں 553 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس نے پورے خشوع وضو کے ساتھ وضو کیا اور دو رکعت پڑھ لی تحیت الوضو جو ہے پوری توجہ کے ساتھ، اس پہ جنت واجب ہوگی. تسی پائی نہ بیڑی بیڑے شامل ہو تو نہ جناب تسی قسطنطینیہ دے حملے شامل ہو، تسی گھر بہ کے پائی جنت دی بشارت لے لو. صحیح مسلم 553، اس بعد جو مرضی کرتے رہو. اس طریقے سے نہیں، وہ وقتی طور پہ ضرور جنت واجب ہو جائے گی، لیکن بعد میں بھی کرتوت دیکھنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی کوئی اسپیشل پروٹیکشن ہو تو پھر ہی بندہ بچتا ہے. تو یہ اس طریقے سے لوگ جو بشارتیں فٹ کرتے پھرتے ہیں، یہ کوئی کنفرم نہیں ہے. میں نے آپ کو مشکات کا بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو شوق ہو تو یہ مشکات کا پورا چیپٹر جو ہے، 3-4 چیپٹر کٹھے ہیں، 142 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5379 سے 5520 تک. یہ آپ قرب قیامت کی نشانیوں کے اوپر پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات نے میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.